الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Rabbimiz Tebareke ve Teala bu mübarek Cuma gecesinde, Recep-i Şerif'in gecesinde cümlemizi affı mağfiret eylesin. Amin. Amellerimizi salih eylesin. Amin. Niyetlerimizi halis eylesin. Amin. Adımlarımızı hac umre sevapları ihsan eyleyip Amin. Aff olarak, mağfiret olarak, boyunlarımız cehennemden azad olarak buradan ayrılmayı cümlemize müyesser eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şehit askerlerimiz 11 tane. Tabii takdire çare yok. Ama bir kısmı da tabii Türkiye'nin içinde de oluyor. Onun için Rabbimiz Tebarek ve Teala tamamen huzuru temin eylesin. Amin. Emniyetimizi Allah'ım memleketimizin her yerine ve İslam vatanlarına şamil eylesin. Amin. Emniyet, güvence ve huzur içerisinde ibadet taatlarımızı yapabilmeyi, ilim tahsil etmeyi, dinimize hizmet etmeyi müessere eylesin. Amin. Amin. Şükrü Çakar, Muhittin Talha, Hasan Kadir, Demiral, Gökhan Güllü, Yasin Boy, Bülent Doğan, İbrahim Çetin, Veysel Temel, İbrahim Imış, Samet Tokur, Necmettin Yiğit. Şühedamıza Rabbim rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin, hediyelerimizi fazl-ı kereminle kabule karin eyleyip ervah-ı tayyibelerine vasıl eyle. İlk damla kanlarıyla onları da mağfiret eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Ailelerine sabr-ı cemil, ecr-i cezil, salih amellerle ehl-i sünnet yolunu muhafaza üzere, itikad üzere yaşayıp cennette buluşmalarını müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ondan sonra demeyecektim bir şey de illa babam işte illa de şimdi babamın ısrarından dolayı diyorum yani. Efendim size de adamlar bize cahil dedikçe siz de daha fazla geliyorsunuz. Bu cahillere ne kadar meraksınız ya. Siz de benden midir cahilsiniz herhalde? He? Ne estağfurullah diyorsun canım adam efendim, Diyanet Başkanı olmuş, adam cahil diyor yani. Sen şimdi, efendim, onun demesi mi muteber, senin demen mi muteber? He? Kimin demesi muteber yani? İlginç, ilginç işler oluyor. Babam da diyor, illa şöyle diyor işte. Neydi o? Cahit Baltacı mı? Yok, bir şey söyleyecek değilim de. 40 sene evvel diyor, sana diyor, vaazlık vesikası verdiler diyor. Fatih Müftüsü o zaman, efendim, Profesör Cahit Baltacı. Hani onlar akademisyen arıyorlar ya. Burada Profesör Doktor Cahit Baltacı. Hoca Efendi Allah Kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat, afiyet versin. İlahiyattan emekli olmuş. Çok da kitapları var. Daha o zaman Fatih Müftüsü'ydü. Yani Yavuz Selim Camii'nde ben sohbet ediyordum. İşte 80 senesi. Efendi Hazretleri'ni de sevmeyen bir imam vardı. İmamın birisi seviyordu, birisi sevmiyordu. İşte aralarında ihtilaf çıktı. Olaylar karışınca işte Müftü Efendi'ye gittik de yani adamcağız daha o zaman Fatih Müftüsü'ydü. Düşün yani hicri tarihte 40 sene olmuş. Öbür taraftan baksan yine 39 sene kadar. Bütün işte Ramazan Şerif'te zaten o zaman Ramazanlarda cemaat oluyordu camilerde falan. Şimdi ondan da olmuyormuş bilmiyorum. Regaip Gecesi Fatih Camisi boş dediler. Böyle bir haber aldım. He? Regaip Gecesi'nde Fatih Camisi tamamen boşmuş. Yani tabii bu Vehhabi kafası, kandil yok, mübarek gece yok, hadis yok. Böyle diye diye Osmanlı'nın bütün kültürünü çökerttiler zaten. Yani Osmanlı İslam kültürüydü zaten. Maalesef yani o zamanlarda işte. Ramazan şeriflerde sohbet oluyordu tabii. Fahri vesika verdi bana. Efendim ta bütün yani Yavuz Sultan Selim işte efendim Gül Camii. Her akşam bir camideydim yani. İşte Edirne Kapı, Mihrimah falan böyle bütün camilerde sohbet ettiriyor. Onu illa de diyor bana da. Şimdi o münasebetle diyorum. Ondan sonra Haki Efendi olacak. Konyalı bir müftü efendi vardı. Çok Efendi Hazretleri'ne seven bir zat idi. O da vesika verdi. Burada İmam Hatiplik yani senelerce burada cuma kıldırdım. Ondan sonra vesaire. Yani bunlar ben tabii resmi memur olmadım. Resmi memur olmadım ama mesele diploması olmamak efendim diploması olmayınca akademisyen olmayınca cahil denebilirse bir insana o zaman madem diplomayladır ilim çıkarsınız karşıma istediğiniz kanalda istediğiniz televizyonda istediğiniz ortamda çıkarsınız karşıma sen diplomanı koyarsın bilgisayarı açarsın şarjını doldurursun pilini doldurursun yedeklemeler yaparsın falan. İşte ben de böyle tek başıma kuru kafa gelirim. Ondan sonra millet bakar. Yani solcular güldü. Herkes güldü bu lafa yani. Yani Cübbeli'ye her şeyde de cahil deme. Çünkü adam 5 saat konuşuyor. 800 ayet hadis okunuyor 5 saatte. 800 ayet hadis. Herkes bunu dinliyor. Hacısı hocası. Bir tane hafız hocası ne yanlış bulabiliyor? Ne Arapçasında, ne manasında, ne şeyinde. Sen bir Murat Bardakçı ile çıksan, Murat Bardakçı sana bir soru sorsa orada bile kalırsın yani. Onun için işte öyle rivayetler de çok yani. Bir de bizim hoca efendiler işte Ali Ulvi Hoca işte falan Seyfettin Hoca ziyarete gitmişler. Ya demiş benim demiş falan hoca demiş bende çok hakkı var demiş emsile bina maksutmuş işte bana onları okuttu falan. Bir hoca efendiden bahsetmiş o da. İmamdır yani Sarıyer'de. O dediği işte beni çok okuttu, emeği var dedi. Hoca efendi de bu fakirin rahlesinde senelerce oturdu yani. Onun için ben cahil olunca artık arkası ne oluyor? Ben anlayamıyorum ama mesele oraya takılmayın. Arkayı görün. O kişi önüne verileni okudu diye düşünüyorum. Orada arka plan var. Arka planda mesela kimin ne kadar etkisi var bilmediğim için isimler vermeyeceğim. Fakat bizim İsa Aleyhisselam'ın nüzulü hakkında reddiye yaptığımız kişi baş danışman oldu. Baş danışman oldu. Bunların etkisi var mıdır yok mu? Vardır. Görüyorsunuz zaten bir grup halinde başta İhsan Hoca'dan başlamak suretiyle bütün mesele efendim ehli sünnet müdafaası niye yapıyorsunuz? Ondan evvel konuşan zat niye ehli sünnet adını takıyorsunuz kendinize? Zaten biz hep ehli sünnet değil miyiz? Ehli sünnet müdafileri niye diyorsunuz? Niye araştırma merkezi kuruluyor? Ya İhsan Hoca'nın ifamı kadar şu anda hizmet eden bir yer var mı ya? Ehli sünnete en büyük hizmeti oraya yapıyor şu an. Çok güzel talebeler yetişiyor. Hem de medrese usulü kitaplar okuyorlar. Ben ziyaret ediyorum her gittiğim yerde. Medreseli, bizim medreselerden fazla kitap okunuyor orada. Bizim medreselerden fazla ilim var. Ben bakıyorum. Şimdi adamlar bundan rahatsız oluyor. Bugüne kadar köpeksiz köy bulmuşlar, değneksiz gelmişler. Kader yok demişler, çıt çıkaran yok. Namaz üç vakit demişler, çıt çıkaran yok. Hadis delil değil demişler, çıt çıkaran yok. Dinimizi yağma etmişler. 40 sene, 50 senelik. Şimdi bu sefer işte böyle ilahiyatta şuurlu gençler, bir de onlar medrese ilmi okuyor, geliyor hocasına kök söktürüyor. Orada herif bir şey konuşacak. Profesör olmuş, doçent olmuş. Efendim, ona bir şey soruyor, adam kilitleniyor kalıyor. Ya onlar da bunu görünce, vay buralar elimizden gidecek. Gidecek inşallah. Gidecek inşallah. Biz akademiyi zemmetmiyoruz. Akademiyi kim zemmetti ya? Peki, sen kader yok diyen adamları tutabilir misin diyanet olarak? Hadi tut da göreyim. Amentü beşe indirenleri tutuyor musun? Açıkla bakalım. Kadere iman şart değil diyen efendim Ankara ile baş ilmi kelam dalı başkanı, çocuk öldü, Allah'ın öyle önceden yazısı yok. Rastgele trafik kazası öldü. Allah'ın böyle bir yazısı yok diyen adam, isimleri hepsi bizde mahfuz, evvelceki reddiyelerim de var. Bu kişinin bu itikadını savunuyor musun? Peki, niye reddiye yapmadın? Adem Aşan babası var dediler. Niye reddi yapmadın? Evrim teorisi dinde var, Kur'an'da var dediler. Niye reddi yapmadınız? Namaz üç vakit diyenler oldu. Niye reddi yapmadınız? Türkçe namaz caiz dediler. Arapça bilse lazım değil. Allah her dilde anlar. Türkçe kılın dediler. Niye reddi yapmadınız? Peki IŞİD meseleleri oldu. Niye reddi yapmadınız? Dinler arası diyalog meseleleri oldu. Milleti dinden çıkaracaklar. Yahudi Hristiyan cennete girecek diyenler oldu. İlahiyatta da vardı bunlar. Hep ilahiyat profesörleriydi. Adamın Hürriyet'te yazısı var. Efendim, akademisyen işte FETÖ'nün eski adamlarından. Adam dedi, Allah'a inan da neyse inanırsan inan. İstersen Budist ol. Hepsi cennetlik dedi. Peki bunlara biz reddiye yaparken, kitaplar yazarken, neşriyat yaparken, makaleler yazarken niye reddiye yapmadınız? Esas bunlar değil midir reddiye yapılacak mesele? He? Peki bunlara niye reddi yapmaz? Ondan sonra IŞİD meselesi niye reddi yapmadım? Siz niye adınıza Ehl-i Sünnet takıyorsunuz? Ehl-i Sünnetiz de onun için. Müdafileri niye diyorsunuz? Karşı tarafta bir şey yok ki. Niye karşı tarafta bir şey yok? Bugün IŞİD tehlikesi yok mu yani demek istiyorsun? Vehhabi tehlikesi yok mu? Şia tehlikesi yok mu? He? Yani yok mu? Ya yoksa biz niye reddiye yapıyoruz ki? Reddiye yapmak neden oluyor, doğuyor, hasıl oluyor? Yanlış görüşler ortaya çıkmasından. Durup dururken mi yaptık yani? Adam 50-60 tane yani zengin iş adamları toplanmışlar. Daha o zaman benim teke tekteki IŞİD meselesinde, yani evvelce de söyledim. O işte bilgisi olan diyelim, bir iş adamı açıklamış, öbür orada duyan bir Hacı Efendi de bana beyan etti yani, o da iş adamlarından, Ehl-i Beyt'ten bir zat. Dedi ki, dün konuşuldu ki 15 bin genç IŞİD'e katılmak üzere giderken, IŞİD'e katılmak üzere giderken senin bu konuşmanla geri döndüler. 15 bin. Bunu tespit etmişler, bilgiye göre konuşuyorlar. Fatih Altaylı her zaman söylüyor ya, kim hanginiz konuştunuz diyor, o konuştu diyor. Şimdi onun programında tabii şahit olduğu için söylüyor, doğruyu söylüyor da. Şimdi sen en yüksek vasıf, isim lazım değil. Adam, iki çocuğum IŞİD kafasına girdi, bunu nasıl düzeltiriz diye İhsan Hoca'dan yardım istiyor. En yüksek seviyede adamlar, vazife yapan adamlar memlekette. İhsan Hoca'ya diyor, gel bu çocuğumu düzelt. Diyanet düzeltsin, ilahiyat düzeltsin. Niye İhsan Hoca'dan yardım istiyorsun? Ondan sonra Mustafa Karadaş tweet atıyor, Taliban yetiştiriyorlar. Ondan sonra Mustafa İslamoğlu tweet atıyor, IŞİD yetiştiriyor. Ne IŞİD'i yetiştiriyor? İhsan Hoca en evvel IŞİD'e karşı açıklamalar yapmış, Muhaysıniye dikkat edilmesini, bilmem neyi, bunlara uyulmaması, gençler bunlara gitmesin diye yazıları var. 15 Temmuz gecesi adam en evvel talebeleriyle 9'da çıkmış, daha hiç kimse yokken ortada. 9'da çıkmış darbeye karşı. Sen şimdi diyorlar adam darbeye çıkmamış, karşı çıkmamış darbeye. Nasıl bu hocalarımıza bu kadar iftira atılıyor da biz böyle sessiz duruyoruz? Böyle olur mu ya? Onun için büyük iftiralar var şu an. Siz niye el-i sünnet izliyorsunuz? Bölücülük yapıyorsunuz. Ne bölücülüğü yapıyoruz ya? Adam orada Aşağı Namza sövüyor. Bir şey dediniz mi? Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'e efendim kafir diyor. Bir şey dediniz mi? Lanetullah aleyh diye sahabeye lanet okuyorlar. Bir şey dediniz mi? Sizin vazifeniz ne? Ehl-i sünneti boşluğunu doldurdunuz da bize mi kaldı iş? Niye bize kaldı saha? Medya vaazilerine kaldı. Niye kaldı? Ben medya vaazi mi? Ben kürsü vaaziyim esas. Bir şey diyeceğim şimdi. Yani 40 sene evvel ne yapıyordunuz acaba yaşınıza göre? Ben neredeydim, siz neredeydiniz? Şimdi konuşurken insan haddini bilmek lazım. Her şeyimiz sınırı var. Haddini aşan zıttına inkılap eder. Bizim bölücülük diye bir derdimiz yok. Herkes istediği şekilde inanabilir. Allah Teala kafir olma özgürlüğü de vermiştir. فَمَنْ شَافَلْ يُؤْمِنْ وَمَنْ شَافَلْ لَكُمْ Bizim derdimiz nedir? Ehli sünnetiz deyip de, sünniyiz deyip de, hanefiyiz deyip de, maturidiyiz deyip de, ondan sonra Adem Aleyhisselam'ın babası var diyenler, kader yok diyenler, İsa Aleyhisselam inmeyecek diyenler, bunların hangi ehli sünnet kitabında kaynağı var? Hiçbir kaynakları yok. Kendileri uyduruyorlar. Biz de diyoruz ki siz ehli sünnet değilsiniz. Ha, ehli sünnet değilim de, ondan sonra çık de ki, benim de görüşüm bu, isteyen inanır, isteyen dinler. Ben sana reddiye bile yapmam. Şu anda Türkiye'de, dünyada o kadar batıl görüşler var. Hiçbirine reddiye yapıyor muyuz? Reddiye yaptığımız kişiler hep kim? Milletin ehli sünnet sandığı insanlar sorun çıkarıyor. Diyanet eskiden beri mutedil çizgide devam etmiş. Atatürk döneminden beri şeriata muhalif fetvalar vermemiş. 28 Şubat sürecinde bile başörtüyü lazım değil, farz değil diye evren şeyi efendim diktası dayattığı halde yine Diyanet'in heyeti başörtü farzdır diyebilmiş. Türkçe namaz olmaz diyebilmiş. Bu kadar baskılar geçirdi bu kurumlar. Ve lakin oradan bir sorunumuz yok. Ama ilahiyatlarda her türlü görüş neşvi nema buldu. Sen İlhami Güler denen adam şu anda ilahiyatta hoca. Diyanet olarak demen lazım değil mi ki? Bu adam Kehf suresinin şu ayetlerinde akıl ermiyor, Kur'an'dan çıkarmak lazım diyor. Kur'an'dan çıkarmak lazım. Şu anda Kur'an'ı hadisi bıraktı, Kur'an'a daldılar. Sen bu adamı nasıl vazifede tutuyorsunuz diye göke bilmem nereye müracaat etmen lazım değil mi? Diyanetin hizmeti, vazifesi Kur'an'ı muhafaza değil mi? İlhami Güler nasıl vazife yapabiliyor? Çoluğumuza, çocuğumuza gönderiyorsun. Orada ders okutan adam, Kur'an'dan şu ayetlerin çıkması lazım. Dedi mi, demedi mi? Sesi var ya. Sesi var, görüntülü ya. Siz bunları bıraktınız, işiniz İhsan Şen Hoca'ya cübbeliye mi kaldı? O zaman sorun başka arkadaşlar. Arka planda başka işler dönüyor. Ha, birileri bizi, bizim sağlığımızı zaten 40 sefer helak etmek istediler, edemediler beni. Efendim, şimdi ne olacak? Ha, bu adamlar konuştukça bizim ipliğimiz pazara çıkar. İlahiyatları kastediyorum. Ben Diyaneti kastetmiyorum. Ben Diyanetten böyle bir tepki görmedim. Bugüne kadar. Bu zatı alilerine nasip oldu bu şeref. Efendim, amma ve lakin yani ilahiyattaki sorunlar çok büyük. Büyüğün büyüğü yani. Artık Kur'an'ı tartışmaya açmış ilahiyatlar. Kur'an'da reform lazım diyorlar ya. Ya Kur'an'da lahim var, galat var, yanlış var diyen Mustafa Öztürk. Aa, İhsan Şen Hoca'nın yazısı var, reddiyesi var. Kendi kitabında. Tevrat'ın, Mevrat'ın, İncil'in derlemesi, toplaması bizim peygamberimiz onlardan bir şey çıkartmış diyen. Gavur adama o da diyor ki bu sözlerine katılıyorum diyor. Bu adam devamlı televizyonlarda her gün. Bu hafta teke tekteydi. Olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Tefsir profesörü diye çıkıyor. Çıkatabilir. Peki ama Diyanet'in Bunlara efendim kanunilerin ne işi var Viyana'da? İlahi kelimetullah diye bir şey uydurmuşlar. Ben de Hristiyanlarla empati yapıyorum. Onların da kutsalları var Kudüs'te. O zaman efendim onların da Haçlı seferleri ilahi kelimetullah sayılır diyor. Bunu diyen adam baş köşelerde, herkes de, Müslümanların da baş köşelerinde. Ya sizin bunlara cevap vermeniz lazım. Siz bunlara cevap verseniz, biz daha, burada ben Recep-i Şerif'i anlatacağım. İşte 10. gecenin namazını anlatacağım, işte neyse 15. gece anlatacağım. Şuna, benim işim mi bitti? Miraç geldi, şudur budur, millete tevbe-i nasuh, zikir. Biz bunları öğrettik senelerce. Ama ne zaman ki bu karşı ataklar milleti dinden imandan etmeye başladı, özellikle kadınlarla ilgili meselelerde dini kadınlara uydurma şey çıktı. Dini kadınlara uydurma. Neymiş Kur'an'da efendim bir erkek iki kadın kadar alırmış mirastan diyor. Bu ayeti bu kadınlara uymuyor. Değiştirelim. İşte Mehmet Görmez'in hocası Said Hatipoğlu'nun görüşü. Bir erkeğin şahitliğine iki kadın denk gelir. Ayet. Diyanet'in mealinde de öyle yazıyor. Yazmıyor mu? Aynı yazıyor. Ama bunu değiştirmemiz lazım. Kadınlara ayıp oluyor. Ya kadınları da yaratan Allah, beni de yaratan Allah. Kimseyi kimseden aşağı etmedi ki, orada kadınların hakkını koruyor esasen. Toplumsal, sosyal adaleti denkliyor orada. Fitne çıkmasın diye. Erkekler ona düşman olmasın. O çünkü kocaya gidecek. Babasından da yarım alıyor. Efendim, kadını muhafaza ettiği halde, İslamiyet kadını burada horlamıyor, hakırlamıyor haşa. Kadını muhafaza için. Yaratan Allah'tan iyi biliyorsanız, yeni bir kitap getirin ya. Yeni bir kitap çıkarın. Ekber Şah gibi bilmem ne gibi efendim yeni bir din düzenleyin. İstediğiniz gibi de ister kadına tam verin, bize yarım verin, fark etmez. Ama bu Allah'ın kitabı olmaz işte. Bu şeytanın kitabı olur. Onun için yani biz ne diyoruz da yanlış anlaşılıyoruz, ben hiç anlamıyorum yani. Ne diyoruz da yanlış anlaşılamıyoruz. Allah Teala perde arkasından kadınlarla görüşün. Peygamberin hanımları bile bu durumdaysa, ki analarımız oldukları halde, nikahı ebedi haram olduğu halde. E bunu söylüyor. Bu ayet varken oturulabilir, tokalaşılabilir, karşı karşıya muhabbet edilebilir, haha iyi yapılabilir. E bu olmaz deyince İhsan Hoca kötü oluyor. Cübbeli Hoca kötü oluyor. Nurettin Hoca kötü oluyor. Ya kardeşim, kullil müminine guddû min ebsârin ve ahfudû furûcûm. İnananlara söyle, gözlerini yumsunlar diyor. Namereme bakmasın diyor. Kullil müminat, kadınlara da söyle diyor. Ya guddû min ebsârin. Kadın çarşaf giydi diye oradan erkeklere bakamaz ki. Kadına da diyor gözünü yumsun, erkeğe bakmasın diyor. E peki şimdi, bu ayet varken gözünü yumsun, bakmasın derken sen nasıl kafede oturacaksın da ondan sonra bakmayacaksın? Yani bakmayı yasaklayan Kur'an, Nur suresi, Ahzab suresi neyse, bakmayı yasaklayan Kur'an sana birlikte oturmayı, efendim halvet yapmayı, muhabbet yapmayı müsaade eder mi? Bakamıyorsun zaten. Bunu Allah söylüyor. Hadis olsa 40 tane bahane bulurdunuz yani. Ayet söylüyor. Onun için burada İslam'ı bozanlar yoktu da mı bu hocalar ehli sünnetiz demeye başladı? Biri de çıkmış oradan, ehli sünnet kimsenin tek elinde değil, o da benimle uğraş. Ehli sünnet kimsenin tek elinde değil. Ama İran ateşesi okula geliyor talebelere, konuşuyorlar, ediyorlar, muhabbet ediyorlar geçen hafta. Tasavvufla ilgili konu geçince, biz tasavvufa karşı değiliz. Cübbeli müstesna! Niye sen yoksun müstesnalarda hoca efendi? Niye sen yoksun da ben müstesna oluyorum? İşte o müstesnalık belgesi ahirette benim için şeref madalyasıdır. Niye sen yoksun orada? Herkese bele bele bele bele şiasıyla, vehhabisiyle, orasıyla burasıyla legaluga legaluga dolambaç çeviriyorsun 40 senelik efendim. Kimse düşman olmasın. Biz bize düşman olsunlar diye yapmıyorduk bunları. Ben Allah için yapıyorum. Bak adamlar bizim hoca, bizim cemaatin hocası adam ana avra sövmüş yani bana resmen. Bir şey diyor muyum? Bir şey demiyorum. Hiç. Tabii bu damdam radıyallahu anh gibi ırzımı da helal edecek kadar büyük bir sahabi mertebesi de değilim. Irzımı da helal etmiyorum ama konuşmuş adam, ne yapalım şimdi? Çünkü ben nefis için iş yapsaydım burada her akşam birinden bahsetmem lazım. O kadar düşmanım var. Ben nefis için bir şey yapmıyorum. Ben bugüne kadar reddiyelerimi hep Allah için yaptım. Mevzu budur. E sen bize niye diyorsun ki ne ehli sünnetçi yapıyorsunuz? Ondan sonra dışarıdan fonlanıyorlar. Kim fonlanıyor? Teşhir etmek lazım. Ben mi edeceğim? Edin teşhir. Kim dışarıdan fonlanıyor? Hayatımızda dışarıdan bir kuruş almamışık. Kim fonlanıyor? Bize kim şey yapar? Fonlayan iki tane ülke var. Dışarıdan fonlayan. Suud Veliahtı dün itiraf etti. Bütün biz fonladık dünyayı dedi. Amerika bize proje verdi dedi. Vehhabiliği yayın komünizme karşı dedi. Dedi mi? Dünkü beyan. Şimdi de benim duyduğum duyumlara göre Vehhabilere yeni görev vermişler. Vehhabiliği bırakırdın, tasavvufa meyledin. Şimdi de Sofilerin önünü açın. Şu anda esas tehlike tabii Sofi ve tasavvuf adı altındaki sahtekarlar türüyecek. Bunlara da Suud'dan büyük para fonlayacaklar. E çünkü neden? Sofiyiz geçinenler, Sofu sovan yemez, bulsa kabuğunu koy vermeze dönmüş yani. Hazreti Muaviye'nin aleyhine, sahabenin aleyhine hep tarikatız diye, şeyhız diye çıkan hakiki tarikatlarda maalesef vazife yapmıyor. Kusura bakmasınlar, yapmıyorlar. Yapmıyorlar vazife. Arkadaşlar kusura bakmasınlar. Yapmıyorlar. Reddiye yapmıyorlar, izah yapmıyorlar. Oturmuşlar teheccüdümü kıl beşi kurtar başı. İştah kuşluk evvabin teheccüd. E millet cehenneme gidiyor. O efendi gece gündüz bu işlerle uğraşırdı ya. Bir kişiyi düzeltmek için Fizan'a giderdi ya. Hangi efendinin adamısınız da niye böyle sessiz duruyorsunuz? Ya onun için eğer üstad kimsenin tekelini dedi. Tabii değil. Ayşan Hoca orada hizmet ediyor. Benim tekelim de mi diyorum? Ben onun ne güzel üstad olduğunu söylemiyor muyum? Hüseyin Avni Hoca ne güzel üstad üzere hareket ediyor demiyor muyum? Bütün hocalara şuur veriyor adam. Allah selamet versin. Ama kardeşim iş yapanlar belli, gerisi iş yapmıyor. 3-4 tane iş yapan var. Ebu Bekir Sifil Hoca el-i sünnet adam. Orada izahlar yapıyor, bir şeyler kendi reddiye yapıyor, talebe okutuyor, tamam. El-i sünnet adam. Ne bana bir şey demiş, şunu demiş, beni sevmemiş. Mühim değil bunlar. El-i sünnet değil dedim mi bir kere? Dedim mi bir kere? Hep dedim el-i sünnet, öyle mi? E çünkü el-i sünnet adam hizmet yapıyor. Ben ne yapayım? Benim cemaattan, benim tarikata bağlıymış, benim hoca, benim bilmem ne. Ama arkadaş vazife yapmıyor. Bende cemaat taassubu yok. Biz Kur'an, sünnet, ehli sünnet, şeriatla mükellefiz. Tarikatlar özelde kalmalıdır. Davet yasaktır, reklam yasaktır. Anlatamadık ki derdimizi. Ama yani böyle şimdi tasavvufun önünü açma tehlikesi var. Bak bir Çeçenistan'a götürülme projesi vardı efendi. Benim de işte ipim oradan koptu. O proje neydi yine? O proje neydi yine? Kadirov'la beraber içkici fışkıcı karılarla milyon dolarlar gavur karılara verip de doğum gününü kutlayan adamlarla efendi hazretleri bir araya götürülmeye kalkıldı. Bunun üzerine biz itiraz ettik değil mi? Mesele oradan başladı. Ama neydi mesele? Tasavvufun önü açılması lazım. Neden? Tasavvuftan şöyle, ılımlı İslam. FETÖ'nün yapamadığı ılımlı İslam projesini şimdi kime devrettiler? İhale belli oldu. Suud Veliaht'ı açıkladı. Yeni ihaleyi aldık. Bundan sonra fonlayacağız diyor. Kimi fonlayacak? Tasavvufi cemaatler. Karma karışık. E şimdi bizim ne işimiz var fonlama? İki devlet fonlama yapar dünyada. Biri Suud'dur, Vehhabi fonlama yapardı. Şimdi işi değiştirdik diyor. Biri de İran'dır, Şia'yı bu fonlama yapar. Doğru mudur? Bunların ikisi de beni fonlar mı? He? İkisiyle de durum belli. İkisinde de müstesnayım yani. O müstesna. Tamam. E kime ne kadar zarar veriyorsak, o tabii ondan anlaşılıyor ehli sünnete hizmetim var mı yok mu? Karşı taraf etkilenip de seni müstesnaya katıyorsa, seni adam sayıyorsa, demek ki sen ona ne yapmışsın? karşı faydalı hizmetler yapmışsın ehli sünnete ki o adamı rahatsız etmişsin. Öyle mi? Senden rahatsız değilse sorun yok zaten. Bizim hocalardan rahatsız değiller. Çok müsait, her ortama müsait birçok hocamız. Birçok hocamız. Tabii. Salih Hoca'yı da tenzih ederim. İsmail Ağa imamını. Allah ondan razı olsun. Tam ehli sünnet. Dost doğru konuşuyor adam. Ne yapsın? Var hocalarımız yok demiyorum ama konuşan hocamız diyor. Hem Mustafa Simçek konuşuyor. Bunları kastetmiyorum yani ben. Siz anladınız mevzuyu. Yani konuşan hoca yok. Şimdi tek tek isimlerini sayarsak baş edemeyiz. Vakit yok. Allah Teala hepsini nazardan muhafaza etsin. Hepsinin hizmetlerini daim etsin. Efendim Mehmet Yelkenci hoca var. Ondan sonra efendim daha Hüseyin Avni Hoca'nın etrafında Ekmekçi Hoca var. En mühim hocalarımızdan. İnşallah Allah onu nazardan muhafaza etsin. Ben ona çok güveniyorum, ona çok dua ediyorum. Ömer Faruk Korkmaz hocamız. Çok tam ehli sünnet ve bana tam ehli sünnet de yetmiyor. İlmi olacak. İki, ihtisası olacak. Üç, reddiyeci olacak. Değil mi? Ve bunlar vasıf ister. Ehli sünnet dolu var. Ama adam bir şey anlatamazsa ne yapayım ben? Vazife yapamaz ki. Emri bil maruf ilme bağlıdır. İlimsiz emri maruf olmaz. Onun için ama kim fonlanıyor yani? Teşhir etmek mi? Edin buyurun. Teşhir etmeniz tabii lazım canım. Öyle şey olur mu? Dışarıdan fon alan yarın emir alır ya. Emir alır. Peki ben efendim İran'dan fon alan birçok kuruluş biliyorum. İslami geçinen. Çok iyi biliyorum. Artık ayyuka çıktı. Bunlara niye reddiye yapmıyorsunuz da? Niye ehli sünnet kuruyorsunuz? Araştırma merkezi kuruyorsunuz? Ya Rabbi sen ifamı muhafaza eyle. Amin. İfama dokundurma ya Rabbi. Amin. Talebelen ziyade eyle. İmkanlarını ziyade eyle. Güçlerini ziyade eyle. Allah'ım cuma gecesi hürmetine, harama hürmetine. Onları da bizleri de düşmanlarımıza haram eyle ya Rabbi. Amin. Haram eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ehli sünnet hocalarımızı, kardeşlerimizi muhafaza eyle. Amin. Allah'ım dokundurma ya Rabbi. Amin. Dokunanı yak ya Rabbel alemin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhissalatu. Çok dokunmak istediler. Hep dokunanlara dokunuldu. En son dokunanlar FETÖ'ydü. FETÖ'nün akıbeti görüldü. Onun için herkes haddini bilsin, ehli sünnete hizmet etsin, destek olsun, yardım etsin, ehli bid'ate reddiye yapsın, onlarla uğraşmak lazım gelir. Doğru mu söyledim? He? Bir şey demiyorum. Kimseye bir şey demiyorum ya. Biz yani ehli sünnetiz deme hakkımız var. Yarın bize ehli sünnet diyerek bölücülük yapıyorsunuz demesinler. Geçen dedi birisi. Ehli sünnet demeyin kendinize, bölücülük yapmayın diyor. Ne olacak? Memleketi karıştırabilirler, iç savaş çıkar bilmem ne olur. Ya iç savaş nereden çıkar? Dış güçlerin fonladıklarından çıkar. Dış güçten fon almayandan hiç karşı gelir mi? İç savaş çıkar mı ya? Peki, kimden yardım istiyorsunuz bu hususta iç savaş çıkma tehlikesine karşı? Ey ilahiyattaki hocalarımız, bu işi düzeltin diyorsunuz. Bu ilahiyattaki hoca efendilerin çok ehli sünnet olanları var. Düzgün insanlar var. Akademisyenler var. Olmaz olur mu? Allameler var. Allah nazardan muhafaza etsin, Allah yardım etsin. Fakat birlik olmamışlar. Ve konuşmuyorlar. Memur zihniyetiyle cevap vermiyorlar. Reddiye yapmıyorlar. Bu da büyük bir sorun getiriyor. Neden? İlahiyatın hepsi bu kafada zannediliyor. Şimdi bütün ilahiyat kaderi inkar ediyor zannediliyor. 5-10-20 hoca birleşse olur mu? Amentünün şartıdır. Dinin gereğidir. Dese ilahiyattan. Bu bizi mutlu etmez mi? Ama niye duymadık bugüne kadar? Bu sefer memlekette bir karışıklık olacağı zaman peki bu ilahiyattaki hocaların halkta karşılığı var mı? Akademiden evine gidiyor, evinden dersine geliyor adam. Buna birine oturun dese adam oturur mu? Birine kalkın dese adam kalkar mı? Hangi hoca efendiler 15 Temmuz'da millete efendim direnin dediler de ondan sonra bir tane ilahiyattan bir açıklama var mıydı çıkın dışarı diye? Duydunuz mu yani? O yapsa da kimse dinler mi? Dinlemez. Onun için benim gibi cahillerin çok etkisi varmış. Var. Çünkü bu millet cahil değil. Bu halka cahil diyemezsin. Eğer bu milleti etkileyen adama cahil diyorsan, halkın tümüne cahil diyorsun. Burada efendim bir araştırma yapılsın bakalım. FETÖ benle niye uğraştı? Kendi 42'de kaldı en popüler zamanında. Herkes onu pompalıyorken, bütün memleket elindeyken baktı beni ne kadar tutan var, bunu ne kadar tutan var. Araştırmayı yayınladım ben sistemde. O 40'ta kaldı, cübbeli 72'ye çıktı. %72 olunca ta flash programlarında, flash zamanı. Dedi ki bu büyük benim için tehlikedir, bunu halletmem lazım. 5 tane dosyayla beni içeri gönderdi. 72'ye çıkıyor. Bak, FETÖ ki bütün imkanlar, 124 dergi gazeteleri var. 100 küsur, 10, 40 küsur televizyon, 40 küsur. Bütün Türkiye ellerindeymiş, şimdi daha iyi anlıyorsunuz değil mi? Bütün Türkiye elindeyken adam ağlama, sızlama 40'ı zor görmüş. Biz oturduğumuz yerde ecelü menfil arz olarak en cahil benim ama 72 olmuşum. Çünkü bu millet aptal değil, çünkü bu millet sizin sandığınız gibi cahil değil, kimi dinleyeceğini bilir bu millet. Sen diploma aldın diye millete beni dinle diye mecbur edemezsin, dayatamazsın. Senin orada kendi televizyonlarınız da var kurduğunuz. Kaç kişi dinliyor? Kaç kişi dinliyor? İlim vermiyorsunuz. Şuur vermiyorsunuz. Ya adam IŞİD'e gidiyor göz göre göre. Bunlara durun dediniz mi? Habertürk'te dedim ne yapar bu ya bu iş, bu Diyanet? O hafta Cuma hutbesi okundu IŞİD hakkında. O hafta. Mehmet Görmez zamanı konuşuyorum. Kardeşim sen hiç mi bu tehlikeyi görmüyorsun da? Benim konuşma, ben ne kadar konuşuyorum da. O hafta niye dedim yapmıyorlar? E niye yapmıyorsun? IŞİD'den geri kaç çocuğu çevirdin? Hiç. E o zaman sen bize niye kendinizi ehl-i sünnet diyorsunuz diyemezsin. Biz ehl-i sünnetin, doğru ehl-i sünneti anlatarak milleti radikallikten, tekfircilikten, ona buna kafir demekten, sokakta gördüğüne açık gezme, niye içki çözüne gidip saldırıp kafasını kırmaktan uzak tutuyoruz. İç savaşı durduracak olan varsa bizim tipli konuşmaları yapanların efendim faaliyetleridir. Öyle mi değil mi? Kimseye kafir demeyin diye canımız çıkmadı mı? Gavurun hakkı bile Müslüman hakkından daha zordur, ödenmez. Böyle sakın mallarına canına dokunmayın, bomba patlatılmaz. Efendim havralara, kiliselere senelerdir anlatmıyor muyuz bunları? Sizin hangi adamınız ne anlattı yani? Hangi adamınız ne anlattı? Dolayısıyla burada hakkı söyleyecek olan ve insanlara laf tesir ettirecek, anlatacak olanlar bizim gibi ehl-i sünnet hoca efendilerdir. Burada bizden size bir zarar yok. Bizden size bir sorun gelmez. Bizden size asla bir efendim kargaşa çıkmaz. Biz iyi niyetle size bunları beyan ediyoruz. Ta ki bir mevzu varsa muhatapları çağrılır. Muhatapları çağrılır. Kaç hoca efendi ise toplumda, sosyal medyada tesiri olan bu hoca efendilere elimizde böyle istihbari bilgiler var. Şunlar şöyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor. Uyanık olalım, dikkatli olalım diye bilgi verilir. Anladın mı? Bu şekilde devlet millet birlikteliği sağlanır, bozulmadan devam eder. Biz de elimizden geldiği kadar gayret ederiz. Sizin de bilgileriniz bizde olmayabilir. Biz de sizin dediklerinize riayet ederiz. Ehl-i sünnet çerçevesinde kalmak şartıyla. Sizin de bizden başka bir şey istemeye hakkınız zaten yok. Ama hurra! Toplantılar, briefingler, bilmem neler. Yani 28 Şubat'taki MGK kararları gibi her dakika bekle. Efendim ne açıklama yapacaklar? E hocaları bu duruma niye düşürüyorsunuz ki ya? Niye böyle olsun? Biz sizi tanımadığınız adamlar mıyız? Selamsızda mı oturuyoruz? Görüşmediğiniz kişiler miyiz bundan evvel? E tamam toplanılsın. Densin şu şu hususlara dikkat edilecek, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Bizim de elimizde böyle bilgiler var, karışıklıklar çıkabilir. Biz de ona göre haberdar olalım. Ey ilahiyat akademisyenler! Bunları durdurun! Sahaları doldurun! Diyerek bu memlekette sosyal efendim huzur temin edilebilir mi? Edilemez. Bu çünkü tarikatlerin, bu cemaatlerin, bu hoca efendilerin, ben tarikat şeyhi değilim, vekil değilim, kefil değilim. Tarikatta bir görevim de yok. Görevim de yok. Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebesiyim. müntesibiyim. Tamam. Onunla iftihar ederim. Başka bir şeyde teşkilatçılığım yok yani benim. Tek başıma bir adam. Ama ve lakin bir gerçek var ki bu memlekette bu cemaatler çok hizmet etmişler. Bunları FETÖ ile kıyas etmek mümkün müdür ya? Batıllar var. Tamam, batıllara ayıklarsın. Kadınların orasını burasını elleyip hasta mı okuyorlar? Cincilik, büyücülük ayağına milletten para mı kesiyorlar? Ondan sonra sahabeye mi sövüyorlar? Ondan sonra dış güçlerle mi anlaşıyorlar? Dışarıdan mı fonlanıyorlar? Bu devletin işi, bizim işimiz değil. Bu bizim işimiz değil. Allah tebareke ve teala devletimize de, yöneticilerimize de, hükümet ricalimize de hayırlı istikametler nasip eylesin. Amin. Onları hayra hidayet eden, irşad eden müsteşarlar nasip eylesin. Amin. Allah'ım ya Rabbim, yanlış istişare verenleri yanlarından uzak eylesin. Amin. Allah'ım amin, Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Ben kimseyi kastederek bu duayı yapmıyorum. Mevla biliyor, onun ilmine havale ederek bu duayı yapıyorum. Ben ne bileyim kim? Binlerce danışmanları var hükümetlerin. Ben tanımam ki bir şey, kimseyi tanımıyorum. Ama ben Allah için onlara dua etmek zorundayım. Onları da efendim verdikleri istişareler düzgün olursa o kişiye de ne yapar? Efendim doğru yol istikameti göstermiş olur. Yanlış istişare verirse insanız. Vahiy gelip de bizi düzeltmez yani. Yanlış bir adamın doldurması, insana yanlış bilgiler aktarması ne yapar? Yanlış konuşturur, batıla sevk eder. Bu da büyük tehlike arz eder. Şu anda yaşadığımız durum bundan ibarettir. Rabbim tebareke ve teala vatanına, milletine bağlı, en başta Kur'an'ına, dinine, sünnetine, ehli sünnetine tamamen bağlı insanlara hayırlı vazifelerde, hükümet efendim görevlerinde vazife yapmayı nasip eylesin. Onları muvaffak eylesin. Bu hususta yalan yanlış iş yapıp kendi nefsine döneri yağlı kesip de hükümet ricalini de yanlışa sevk etmek, kendinin itibarı için efendim insanların muhalif tarafları efendim bastırmak için, sindirmek için yetkilileri de yanlış yönlendirenler varsa Allah'ım onların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Amin, amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Şimdi bu vesileyle bir de şu mesele, tabii biraz sonradan üzüldüm. Yani benim laflarım, tabii manalar kaç kere de söyledim. Hakan Fidan Beyefendi işte müsteşar olması hasebiyle ben onun hakkında hiçbir yanlış bir şey duymadım. Yanlış bir bilgi de almadım. Konuşmasını da duymadım. Yazısını da okumadım. Dolayısıyla ben ona hep dua etmişimdir. Allah en hayırlı hizmetlerle vatanımızı, milletimizi dış ve iç tehlikelerden muhafaza için istihbaratta onu güçlü eylesin. Amin. Amin. Ben onu bir şey duymadım. Ama şimdi bana yine getirdiler bir sohbet. Ya dediler, sen burada işte müsteşarlar diyorsun. Ya müsteşar danışman demek. Danışman uydurukça olduğu için ben müsteşar diyorum yani. Genel danışmanlar için. Ben onunla ilgili bir şey diyorum. Sonra sen efendim bir ne dediler, adaylıklarını iptal eyle diye bir dua. Nereden böyle? Benim satır satır, kelime kelime beni inceliyorlar demek ki. Dediler, sen böyle bir duan var. Allah Allah. Dediler, o süreçte işte aday oldu, sonra geri çekildi, o sürece rastladı falan. Vallahi billahi hiç haberim yok, alakası da yok. Ama ismi lazım değil, onun da adını vermeyeyim. Akabe Vakfı'nda müdürlük yapıp sonradan İslamoğlu'nun yanından ayrılan bir zat Van'da aday oldu. Van'da aday olunca bana telefon ettiler. Bu İslamoğlu'nun baş adamıdır. Bana da zannediyorum evvelce göndermişti onu. Bu kişi burada aday oldu. Buna işte bir ilgilen. Ya ne ilgileneceğim? Ben aday listesini bana mı soruyorlar? Benim ne işim var dedim yani. Ben de ne yaparım? Burada dua ettim yani. Orada da diyorum ki İran ajanları cirit atıyor. İstihbarat ne iş yapıyor diyorum o konuşmamda 2015. Ben zaten istihbarata diyorum ki iyi çalışın. Bak İran ajanları diyorum. Ben istihbarata niye bu işe dikkat etmiyorsunuz diye istihbarata söylüyorum ben. Ben istihbaratı hedef alsam istihbaratın adını verir miyim? Diyorum ki bak bunları inceleyin falan. Bu kişi aday olmuş. Sonra tabii biliyorsunuz Sifil Hoca onun hakkında bir yazı yazmıştı. Sonra o dedi beni aradı dedi. Ben İslamoğlu'ndan ayrıldım dedi dedi. Sifil Hoca bir daha bir yazı daha yazdı. Hatırlarsınız yani. Hah, süreç o. Ben adaylık konusunda konuştuğum o kişiden bahsediyorum. O kişinin de şimdi yine Şia akidesinde midir? İslamoğlu görüşte, onu da bilmiyorum bak. İnsanların ayrılma hakkı var. Dönme hakkı var. Ama bunları da beyan etmede topluma görev yapan, hizmet yapan insanların ben bu görüşten ayrıldım, bundan döndüm diye de beyan etmesinde fayda var. Öyle mi? Ben bir şey olsa söylüyorum, değil mi? Diyorum bak bu diyorum yanlış oldu. Burada yanlış adreste kalmışız. Bunun yüzü yeni çıktı bu işin diyorum. Ben buradan ayrıldım diyorum. Kaç kere böyle beyanlar yaptım. Bunu beyan ediyorum. Ondan sonra Melih Gökçek beyefendi meselesinde oldu yine. Ya ben, haşa ben onun kendisine dinozorlar demedim ki. Dinozorlar heykeldir. İslam heykele haram demiştir. Milletin parası israf oluyor. Harama gitmiş. Ben bunu söyledim. Kendi şahsına asla, ama şimdi lafı tabii çevirip medya onu dinozor dedi dediler. Sonra böyle oldu. Haşa Müslüman'a nasıl dinozor denir mi Müslüman'a ya? Ondan sonra işte Kadir Müslüoğlu abimizle falan şey edilince, o konuyu istişare edilince falan ondan da bilgi geldi. Ya sen niye bu Mehmet Okuyan'ı konuşturdun televizyonda meselesi? O da bu sefer demiş ki bana Mehmet Görmez tavsiye etti bunu. Ha o zaman Mehmet Görmez her taşın altına Mehmet Görmez çıkıyor zaten. Mustafa Öztürk'ü bir yere tavsiye etmişler. Kim bakıyorsun? Mehmet Görmez çıkıyor. Her yerde o çıkıyor ama milleti de kendine öyle bir medreseciyim, tarikatçıyım, tasavvufu severim diye bağlamış ki ben yakınımdakini anlatamıyorum yani. Esas tehlike bu. Çünkü burada tehlike yok. Bu adam en azından çıktı diyor ki cübbeli cahil diyor. Ben de diyorum teşekkür ederim. Öptüm başıma sürdüm. Ne var? Cahilim zaten. Cahil olmasaydım bu millet bu hale gelir miydi? Ben doğru alim olsaydım bu memleket bu hale gelir miydi? Bugün Kur'an'da reform istenebilir miydi? 40 senedir vaaz eden benim gibi bir adam cahil olmasaydı, doğru dürüst bir alim olsaydı, bugün dinde reform talepleri yükselebilir miydi? Kur'an'ı değiştirelim, hadisi değiştirelim, fıkhı kaldıralım denebilir miydi bu memlekette? Demek adam değilmişim. Ne estağfurullah diyorsun kardeşim? Hakikaten cahil değil. Diyanet reis bana cahil dedi. Ben kendime ecel diyorum. Niye? Kur'an'a sünnete sahip çıkamadığım için. Doğru sahip çıksaymışım, bugün bu kadar efendim türedi meydana çıkmazdı. Görüyorsun ilahiyatlarda ne amentü kalmış ne bir şey kalmış. Ben ecel bir durumdayım. Çok hiçbir hizmet yapamamışım. Yazık olmuş. Yani bir şeyler yapmaya çalıştım ama demek ağzıma gözüme bulaştırıyorum. Çünkü bu işi daha iyi yönetebilirdik. Millet bize çok güvendi Allah razı olsun. Cemaat çok geldi bize. Yüz binler geldi bize. Kimsenin bir cemaati yok geldi. Ama Allah ıslahsın hepimizi, idare etsin. Benim çok yanlışlarım vardır yani. Ben bunu kabul eden bir insanım. Ama ve lakin hainliğim yoktur. Vatana, millete, dine, devlete hainliğim yoktur. Fonlanmam yoktur. Dış güçlerle bağlantım yoktur. Efendim ehli sünnet dışı akımlara temayülüm yoktur. Böyle hani ben paraya maraya taparmışım diyorlar ya. Acaba o bana teklif edilen paraların bir zerresi bunlara teklif edilse neredeydiler şimdi? Neredeydiler ne paralar? Ha? Ha? Gel bizi destekle. Şia'yı destekle. Vahabi'yi destekle. Fon çok. Adam diyor Amerika'dan. Fonluyordum diyor zaten. Açıklıyor. Çoklarını fonladılar tabii ama bizde bu iş yok yani. Bizde bulamayacağınız tek şey de nedir deseler fonlanmadır derim yani. Yok. Onun için biz Allah için efendim hükümet ricaline de dua diyoruz. Çünkü Nakşibet tarikatımızın esası budur. Dua dediğiz. Onların salahı bizim salahımız. Onların fesadı bizim fesadımız. Herkese geliyor bela gelirse. Hep dua diyoruz yani. İstikametlerine, hidayetlerine, irşatlarına, efendim muvaffakiyetlerine. Çünkü muvaffakiyet ne demek? Allah'ın rızasına uygun iş yapmak demek. Dua dersen Allah'ın rızasına uygun olur. Biz bunun için dua edebiliriz yani. Ben ne bileyim herkesin ne iş yaptığını yani. Ama hayrını isterim. Hayrını istemek benim vazifem. Senin de vazifen Müslüman olarak. Hayırlarını isteyeceğiz. Hal bu. Durum bu. Meal esef. Yani gidişat hayra doğru gitmiyor gibi görülse de tersine dönüp tam hayra dönecek inşallah. İnşallah. Çünkü ben esas gayemiz işte ilahiyattaki akademisyenler bir araya gelsinler. İnşallah ehli sünnet üzere hassasiyet göstersinler ve yanlış ve batıl görüşlere onlar reddiyeler yapsınlar. Bu çok iyi olacak inşallah. Biz de toplanacağız yine inşallah. Toplantımız hayırlı mübarek olsun. Dua edin. Yarın iki toplantımız var inşallah. Efendim, Ahmet Şimşekir Hoca Efendi gelecek işte. Diğer bazı arkadaşlar gelecek. Sonra onları da söylerim. Bu toplantılar neticesinde ehli sünnete hücum eden tehlikelere karşı dinimizi, itikadımızı nasıl muhafaza ederiz? Gençliğimiz, çoluk çocuğumuzu nasıl muhafaza ederiz? Bunun için toplanılıyor. Bunda faydalar mülahaza ediliyor. Siz yani nasıl gördünüz bu toplantıyı? Hala bu konuşuluyor. Hemen hemen 20 gün oldu belki. Her gün, dün yine Halk TV'deydi. Bunlar niye toplaşıyor? Bunlar niye toplaşıyor? Bilmem ne, bilmem ne. Yani kardeşim, sen herkese saldıracaksın. Efendim, sapık diyeceksin. Efendim, bunlar cinsi bilmem ne diyeceksin. Yani burada adam ayet okuyor, hadis okuyor, sapık diyorsun ya. Ya böyle bir duruma karşı bu hoca efendilerinde tabii ki ehli sünnet içinde tolere edilebilecek. Ama ehli sünnet dışı, yani hiç ehli sünnete bir tarafından tutturamayacağın bir durumdaki insanlarla da bu şekilde görüşmek uygun olmaz. Çünkü bize yaraya merhem olmak için yani ilaç kabiliyetin olacak. Düzeltme kabiliyeti, ıslah kabiliyeti, şifa kabiliyetini Allah nereye vermiş? Kur'an'a vermiş, sünnete vermiş, ehli sünnete vermiş. Şifa ancak bu ehli sünnet camialarda çıkar. Başka yerde şifa arama çünkü Kur'an'ın dışında, sünnetin ehli sünnet dışında hidayet yok. Hidayet yok. Hidayet olmayan yerde dalalet var. Dalalet olan yerde felaket var. Orada hayır olmaz. Bak biraz efendim bu konular tartışmaya açılıp da dinde reform meseleleri gündemlere geldi. Memlekete ne kadar büyük bir uğursuzluk çöktü yani. Ben müşahede ediyorum. Bak dolar 4'ü geçti, bir şimdi indi, benzin 6 oldu vesaire. Allah Teala Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete ters bakanlara dünyada da saadet vermez. Onun için iki cihan saadet isteyenler Kur'an sünnet eşittir ehli sünnet. Eşittir. Çünkü ehli sünnet diye bir mezhep esasen yok. Kur'an'ı sünneti doğru anlayıp yaşayanların adı nedir? Ehli sünnettir. Öbürlerine zaten 72 fırkaya fırkı dahalle demiş. Hadis-i şerif kendi demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi söylemiş. 72 fırka demiş. O zaman Resulullah baş bölücülük yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mahkemeye verin. 73 fırkaya bölünecek ümmetim diye bölücülük yaptı deyin. Hadi verin. Ehli sünnet diye milleti bölmeyin, ehli sünnet demeyin demek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 73 fırka olacak ümmetime bölücülük yapıyorsun demektir. Değil mi? Niye fırkaları 73 olacağını söylüyor? Bu hadis-i şerif mütevatirdir ha. Daha bugün bir kaynakta gördüm. Bu hadis-i şerifin kaynakları mütevatir diyor. Yani lafız mütevatir değil ama mana birçok tarikten aynı mana geliyor. Dolayısıyla manen mütevatir. 73 fırkaya bölünecek. Bir rivayet 72. Yani hidayet elini çıkarırsan 72. Şimdi burada bunlar hepsi buyurduğu gibi çıktı mı çıktı. Kiminin ismini verdi Kaderiye diye. Mutezile demedi ama hadiste Mutezile yok ama Kaderiye var. Hadis-i şerifte Mürciye var. Mürciye. Kaderiye ve Mürciye hadiste bizzat geçiyor bu iki fırka. Ondan sonra İslamoğlu buna uydurma dedi ben. Tabarani de var ne? Lu'netil mürciyeti vel kaderiyeti. Alal sen seb'ine nebiyyen. 70 peygamberin dilinde kader yok, alın yazısı yok diyenlerle efendim ne günah yaparsan yap zarar vermez diyen fırka lanetlenmiştir diyor. Hadis-i şerif var, biz uyduruyoruz. Ben 72'nin hadisi zaten kütüb-i sitte'de var. Kütüb-i sitte'de var. Onun için burada bölücülük diye bir murat yoktur, kasıt yoktur. Herkes istediği gibi inanabilir, giyinebilir, kuşanabilir. Bu da bize alakadar etmiyor. Ama din adına yanlış konuşup, milletin inancını bozup, kadere iman etmeniz gerekmiyor. Hadislere inanmak gerekmiyor. Mezhep lazım değil şeklinde konuşan ilahiyatçılar var mı yok mu? Biz de bunlara reddiye yapıyoruz. Başka bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Sövmüyoruz, saymıyoruz, hakaret etmiyoruz, kişilik haklarını. Onlar bana ne yapıyorlar? Ayet okuyamıyorlar, hadis okuyamıyorlar. Çıkıyorlar Ahmet Hakan'ın programına. Haftada bir saydırıyorlar. Kafa yok, akıl yok, beyin yok, adam yok. Çünkü neden? Adamlarda mal yok, malzeme yok, bir şey yok. Adam da kalkıyor benim şahsiyetime hakaret ediyor. Etsin. Mühim değil. Mühim değil. Biz oradan uğraşmıyoruz yani. Rabbimiz Tebareke ve Teala doğru anlamak nasip eylesin. Amin. Hoca efendi kardeşlerimizin hepsine, hepimize yardım eylesin. Amin. Hizmetlerimizi daim eylesin. Amin. Manileri izale eylesin. Amin. Dini bozmaya çalışanları bertaraf eylesin. Amin. Dini değiştirmeye çalışanları bertaraf eylesin. Amin. Dinde reform çıkartmak için uğraşan artık akademisyen, gayri akademisyen kimler bu dinin temelleriyle, esaslarıyla, zaruriyat-ı diniyeyle oynamak istiyorlarsa proje olarak, Allah o projeleri de sahiplerini de iptal eyleyip, amin, güçlerini de iptal eylesin. Amin. İmkanları Kur'an'a, sünnete, vatana, millete faydalı çalışacak olan insanlara nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi. Efendim, onun için Melik Gökçek beyefendiden de, yani ben ona o manada demedimse de, madem ki Mehmet Görmez buna bunu tavsiye etti, Melih abinin orada bir hocanın ehli sünnete ne kadar uygun değil, onu seçecek durumu yok yani. Var mı? Yok. Adam ne yapsın? Diyanet reisi de bu tavsiye ediyorum ben bu adamı deyince, zannetti onu, düzgün konuşuyor zannetti, öyle mi? Bize de baktı, diploması yok, bir şeysi yok, cahil dedi belki o da. Diyanet reisi daha iyi bilir. Bu böyle, bu adam doğduk yanlış konuşuyor diyor ama Diyanet reisi doğru konuşuyor diyor. Tavsiye etti diye gitti programı yaptı. Biz de bu sefer hassas edimizden kişi kime çıkışır yani daha fazla üzülür? Sevdiğine. Bizim ondan bir sorunumuz yok. Efendim Hazretleri sever, hizmet eder. Sonradan da tabii haber alıyorum. Çok Kur'an kurslarına hizmetleri var hala. Devam ediyor hizmetleri. Allah hizmetlerini daim eylesin. Çok Kur'an kurslarına hayırlar yaptığına birçok şahitler oldu. Efendim, ondan dolayı ben de şahsından da özür diliyorum. Yani ben ona kastederek biraz konuştum ettim ama o dinozor minozor lafları ben haşa, ben o şahsına öyle bir şey kastetmedim. Ama o yanlış olmuştur, fıkha göre yanlış olmuştur. Yanlış, yanlışa yanlış ne söylüyorum. Velakin bizim ona efendim bir şeyimiz yok. O da bize hakkını helal eder inşallah. Böylece onu da kapatalım. Çünkü o dinle ilgili din adamı değil yani. Şu anda din adamlarının ortada cirit atıp da Kur'an'ı sünneti değiştirme projesi hazırladığı bir noktada biz faturayı gidip de bir de Diyanet Reis'in tavsiye etmesiyle hareket ettim diyen adamı bir fatura kesmemiz uygun değil yani. Öyle mi şimdi? Ona lüzum yok. Ha biz o zaman dedik ya senin işte elinde gücün var. Niye bu güce ehli bidata kullandırıyorsun? Manasında söyledik. Manasında söyledik. Fakat tabii şimdi bir baktık ki aman ya Rabbi, dinin bütün ayarlarıyla oynanma operasyonları başlıyor. Bütün ehl-i sünnet hoca efendiler susturulmaya çalışılıyor falan falan. Ha bunu görünce artık burada o tabii tamamen masum kaldı. Yani hepten de onun da günahı varsa, benim de günahım varsa Allah onu da bende affeylesin. Mağfiret eylesin ondan. Ayrı dava ama bu noktada adam ne yapacak ya? Ne yapacak? Yani şu anda ben tarikat ehli, şeriat ehli, hocalara bile Mehmet Görmez'in şu kadar yanlışları var. Anlatıyorum, anlatamıyorum ya. Anlatamıyorum. Dün bir tanesi İzmir'e davet edilmiş konuşma. Yine bu işte deminki ismi geçenlerden birisi. Hüseyin Avni Hoca da yani git dediler diyor. Ben de gittim diyor. Mübarek adam. Salona da gitmiş. Deseler ki onu dinliyor falan. O da bir resim çekilse o da perişan olacak. Gider ama. İyi ki gitmişim diyor. Beni görünce diyor bayağı düzenli konuştu diyor. Bayağı düzenli konuştu. İyi yaptın hocam dedim. Senin olduğun yerde bir hayır vardır dedim. Ondan sonra neyse. Bunun üzerine diyor onu getirenler de eski akıncılardan. Mücahitler. O adamı getirmişler. Tamamen adam Kur'an'da hata var, galat var diyen adam. Bunun üzerine diyor telefon ettim. Onları da tanırım diyor. Yahu dedim diyor siz bu adamı niye buraya getirip konuşturuyorsunuz? Ne var? İlahiyatta profesör. Ama adam Kur'an'da galat var, yanlış var diyor dedim. Şunu var, bunu ona anlattım diyor. O ben bir şey diyorum, o bir şey diyor. Ben bir şey diyorum, o bir şey diyor. Dur dedim diyor. Ne var? Bu adam senin anana sövseydi dedim. Ne biçim konuşuyorsun hoca efendi falan. Sen bu adamı buraya getirir miydin dedim diyor. Bu dernek olarak. Ne alakası var? Senin derneğine hakaret etseydi. Senin vakfına hakaret etseydi. Senin şeyhine hakaret etseydi. Ah bu tarikatlar, ah bu tarikatlar. Cevap veremeyecekler ahirette. Şeyhlerine laf söylenince ayağa kalkarlar. Şerata laf söylenince daha beter otururlar. Kafayı kuma gömerler. Benim şimdi en büyük sıkıntım bu tasavvuf cemaatleri. Bu mübarek adamları nasıl yapacağız yani? Senin Kur'an, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri, İslam'ın ırzı, senin ırzından, haysiyetinden daha önemli değil mi kardeşim? Niye dedi diyor? Kardeşim diyor, adam Kur'an'da galat var diye Kur'an'a hakaret ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cihat ilan kelimetullah davasını reddediyor. Bu kadar millete, Kur'an'ımıza, dinimize hakaret ediyor, sen onu konuşmacı olarak buraya götürüyorsun. Halbuki senin derneğine, vakfına bir hakaret etseydi, sen asla ona finansör olmazdın. Değil mi diyor? Evet. Aynen Hüseyin Avni Hoca'nın tespitine katılıyorum. Ve çok doğru buluyorum. Kendine dokunan kadar, dinine dokunana karşı durmazsan, işte o zaman sen Allah'ına, dinine, Kur'an'ına canından çok bağlı olduğunu iddia edersen, ben de sana yalancısın derim. Yalana lüzum yok ya. Yalana lüzum yok. Şahsına, nefsine, cemaatine, camiana, hocana, şeyhine konuşulduğunda kıpırdandığın kadar, bir de Kur'an'a, sünnete konuşulduğunda kıpırdaş ya. Yok. Onun için Allah'ım evvela Müslümanlara şuur ihsan eylesin. En başta tasavvuf cemaatlerine Kur'an, sünnet, şeriat, ehli sünnet şuuru ihsan eylesin. Şeriatsız tarikattan muhafaza eylesin. Şeriatsız tarikatları iptal eylesin. Allah Kur'an'a, sünnete, ehli sünnete önem vermeyen cemaatlerinde gücünü iptal eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbisi. Bak amin denecek dualara amin diyorsunuz. Bak amin denecek dualar yapıyorum. Bir tane amin denmeyecek laf yok farkındaysanız. Çünkü neden? Kitabın ortasından konuşuyor. Ne yapayım daha? Biraz yandan belden konuşuyorum ama tam ortadan konuşamıyorum. Doğruyu konuşalım şimdi. Kitabın tam ortasından konuşamıyorum. Onu da doğru konuşalım şimdi. Değil mi? Ah ah. Ondan sonra da içime atıyorum, kanser olacağım yani. Tabii dayanamıyorum yani. Sen de diyorsun ki içine atma, dışına at. Ondan sonra da gel de beni hapse at. Ondan sonra da sen de gelirsin. Hocam nasılsın? Sana çok dua ediyoruz. Allah kabul etsin kardeşim. Ben de sana dua ediyorum. Eyvallah gidersin yani. Hapse bu bunların hiçbiri girmedi bu hocaların yani. Değil mi? Ya. Yani Allah için, din için, Kur'an için feda olalım arkadaşlar. Feda olalım Allah'ın dini için. Feda olalım yani. Zaten öldük öleceğiz. Bari pahalı gidelim yani. Mesele değil yani. Mesele değil. Haktan ayrılmayalım. Ne kaça patlarsa patlasın. Kime karşı olursa olsun hakkı söyleyelim. Kime karşı olursa olsun. Ya böyle olmaz ki ya. Mübarek hakaret etmiyoruz, sövüp saymıyoruz, dua diyoruz. Ama doğruyu da diyoruz da. Doğruyu da demeliyiz. Şu lafların hangisinde bir yanlış var? Hatta tahlil yap. Tahlil yaptır. Herkes incelesin. Şu laflarda yalan beyan var mı ya? Yanlış bir ifade var mı ya? Yok. Ha tabii ben Müslümandan bahsediyorum. Kur'an'a, sünnet. İnanan için konuşuyorum. İnanmayana zaten her yerimiz falso, faul. Onlar zaten varlığımızdan rahatsız oluyorlar ya. Varlığımızdan rahatsız oluyorlar. Onlara bakma sen. Ama bu durum oraya gidiyor. Biz kendi elimizle kendi ayağımıza sıkıyoruz. Oradan kafamıza sıkmaya başladık. Kendi kendimize zarar vermeye başladık. Müslümanlar birbirine düşürülüyor ve Müslümanların kendi güçleri kendi aralarında harcatılmak suretiyle vatana, millete, ehli sünnete, dinimize hizmet etmek için harcanması gereken enerjiler içimizde gidiyor. Ama bundan sonra bunu yapmayacağız. Akıllı olacağız inşallah. Akıllı olacağız inşallah. Şimdi önümüzde Miraç var. Miraç'tan dolayı bir derste kaldık. Ondan biraz ibare okuyacağım. El-Mekaletül Kutsiye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Rabbi Celle Celaluhu arasında Miraç gecesinde cereyan eden kutsi vaazlar Allame Şeyh İmam Ebu Ömer Osman İbni Muhammed el-Belhi Hazretleri bu rivayetleri cem etmiş. Osmanlı'da Matbaa-i Hayriye'de 1321 senesinde de bu eser tab edilmiş. Osmanlı döneminde. Biz oradan geldiğimizde kalan dersimiz inşallah bu sene bitiririz. Ben öyle dönerim geriye ama bitiririm inşallah. Böyle bazen bayağı rotar yapar ama ölmezsem de bir ders geri kalmaz inşallah. Dersleri de yaparız. Miraç-ı Şerif yanaşıyor. Önümüzdeki efendim Cuma değil, bir dahaki, ondan sonraki Cuma. Önümüzdeki Cuma değil. He? İnşallah o zamana kadar bir ders daha var. Önceki Perşembe akşamı da bu dersi devam ederiz. Miraç gecesinde de bitiririz inşallah. Üç derste bitmesi lazım. Kısa kısa söyleyecek olursak. Evet. Allah-u Teala ne buyurdu Habibine sallallahu aleyhi ve sellem? Ey Ahmet, oruca devam et. Sessiz konuşmamaya devam et. Neyi konuşmayacaksın? Şerri konuşmayacaksın. Hayrı konuşacaksın. Kulil hayra illa feskut. Ya hayır söyle ya sükut et. Orucun kazandıracağı nedir? Az yemektir, az konuşmaktır. Sessiz durmanın, konuşmamanın kazandıracağı nedir? Hikmettir. Hikmet ince ilimler Allah Teala'dan ilham olur. Az yiyenler çok manevi ilimlere mazhar olur. Kitaptan okumazlar, kitaptan okumadıkları ilimler kalplerine gelir. Allah! Az yiyenler. Çok yiyenleri de kitaptan okudukları da akıllarına gelmez yani. Çünkü çok yemek adamı götürüyor. Efendim, hikmet marifet iras eder, marifet yakın şüphesiz inanç iras eder. Bir kul yakinen Allah'ına inandığı zaman zorlukta mıyım, darlıkta mıyım, hasta mıyım, sakat mıyım, sağlam mıyım hiç itibar etmez. Rabbimin nazarındayım, Rabbim Celle Celaluhu razı olsun bir şey lazım değil der. İmanı yakini derecede olan kullar böyle olur. Buyurdu kurban oldum, geriden toparlayacak oldum. Sonra buyurdu ki وَيُوضَعُ الْكُرْسِيُّ لِفَصْلِ الْقَضَى Mahkeme-i Kübra'da bir geriden aldım ki irtibat kurulsun derste. Mahkeme-i Kübra'da faslı kaza için, yani kullar arasında hüküm vermek için kürsü kurulur. وَقُولُ كُلِّ اِنْسَانِ الْقَصْمِ Her insanın hasmı var. Ahirette çıkacağız. Allah Teala buradan helallik almayı, hesaplığın ahirete kalmamasını nasip eylesin. Ahirete kalan hesaplar zor olur. Her insan hasbına diyecek ki beyni ve beynekel hakemullezî lâ yecûr. Aramızda hakem var. Nasıl bir hakem? Rüşvet almaz. Efendim taraf tutmaz. Adaletsizlik yapmaz. Hata etmez. Cehalet etmez. Öyle şimdi istediğin kadar adaletli ol. Bilgin yetmezse ne olacak? Yine doğru hüküm veremezsin. İstediğin kadar adil bir adam ol. Ya öbür taraf delillerini, naylon deliller ortaya çıkarıp sana delilleri gösterirse sen de ne yapacaksın? Mecburen delilin seni götürdüğü noktaya, gaybı bilmediğine göre. Bazı kere ne insanlar suçsuz yere içeri gitmiyor mu? Karşı taraf delilini açıklıyor, uyduruyor. Onun için hatadan münezzeh olan bir hakem olunca artık orada benim hakkım yenir mi diye bir korku yok. Her hasım hasmına diyecek ki, aramızda zalim olmayan, adaletli olan bir hakem var. Sümme erfu'un hücbe beyni ve beyni. Oruca devam eden, ey gidi Recep-i Şerif. Recep-i Şerif oruçları, özellikle ne geliyor şimdi önümüzdeki hafta? 13, 14, 15. Dört şey kabir azabını hafifletir. Hafifletir ne demek? Allah'ın izniyle kaldırır. Hesabını, sualini, işte. Bu dört şeyden biri de nedir? 3 aylarda 13, 14, 15 şinci günler oruç tutmak. Ne zamana geliyor ayın? Bir tam hesabını bilmiyorum. Cumartesi, pazar, pazartesi. Oho! Haram ayda perşembeden başladı. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar ekle. Hoca efendi ya! Bu kadar oruçta tutulur mu diyorsun ama bak gör müjdelerini dinle. Müjdelerini dinle. Yani özellikle 3 aylardaki 13, 14, 15. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta da olsa, hazarda da olsa 13, 14, 15 orucunu hiç terk etmez. Geri kalanı terk ederdi. Pazartesi, perşembeyi yolda tutmadığı var. 13, 14, 15'i hep devam etmiş. Eyyamı bir yıl. O günlerde oruç tutanlar yüzleri ak olacak inşallah. Evet. فَاُنَعِيمُهُ بِكَلَامِهِ وَاُلَذِّذُهُ بِالنَّظَرِ اِلَيْهِ Ben onu okulumla aramdaki O oruca devam eden, az konuşmaya devam eden, zikre devam eden, kulumla aramdaki perdeleri kaldıracağım. Ona kelamımı işittirerek onu nimetlendireceğim. Ve onu cemalime baktırarak lezzetlendireceğim. Allah'ım en büyük lezzet o. Bütün lezzetler onun yanında sönük kalacak, unutulacak. Cemalini görenler cennetteki evlerini bulamayacak. Yollarını şaşıracak. Huriler, gılmanlar, cennetin bir hurisinin başörtüsü efendim gökten sarkıtılsa güneş söner diyor hadis-i şerif. Güneş söner. Nasıl bir şey ya? Nasıl bir parlaklık ya? Öyle nasibu ala razı. Hayru mined dünya mafi. Başındaki yaşmağı dünya ve içindekilerden hayırlıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bütün bu nimetler unutuluyor. Neden? Mevla'yı ziyaret ettikleri zaman daha ondan sonra yer demeyiz, gök demeyiz, evimiz nere, köşkümüz nere kimse haberi yok. Feyizden gark olmuşlar yani. O öyle bir lezzet anlatılamaz, yaşanır. Daha cenneti bile görmeden anlatılamıyor da. Cenneti bile anlatamazsınız buyuruyor. Aklınıza bile gelmez buyuruyor. Daha cennet ki elle tutulan, gözle görülen bir şey. Maddi nimetler, en nihayetinde cennetin maddi nimetler tarafı da var. Ama Mevlan cemali ruhani bir gıdadır. Manevi bir nimettir. Nimet-i uzmadır. Nimet ancak o zaman tamamlanıyor. Cemalini görmeyen cennete de girse, lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Onun için temamen nimet. Nimetin, Allah'ın inniyeselüke, temamen nimet. Nimetin tamamlanmasını isterim. Ne zaman tamamlanır? Cennete de girsen tamamlanmaz. İlle cemalini gösterecek. Fazl-ı keremiyle nasip eylesin. Amin. Femen kâne fi'lû fi'd-dünyâ kezâ keyfe kâne hubbû lid-dünyâ. Dünyada namazla, oruçla, sessizlikle, zikirle geçirenler dünyayı nasıl sevsinler? Ve ve'alemenne kulle hayyin fiyâ yemûd. Halbuki biliyor ki dünyadaki her canlı ölecek. Allah. Her canlı ölecek. Ölmemek diye bir çare yok. Bir tane müstesnası yok ya. Sen hala neyi bekliyorsun? Sen benden, ben de sen de Azrail Hasan bekleyelim. Başka bir şey beklemeyelim. Tamam. Bekleyeceğimiz bir misafir var. Azrail Aleyhisselam. Rabbim iman selametiyle. Onu da hayırla bize göndersin. Ve enel hayyüllezî lâ yemût. Ölmeyecek diri ancak benim Allah buyuruyor. Ölmeyecek diri ancak benim. Ve le ec'alenne milkâden abdi fevka milkil mülûk. Ben bu kuluma bana ibadetlerle yaklaşan nafilelerle yaklaşan, yakınlaşan, manen yakınlaşan, tekarrub eden kulumun mülkünü ve saltanatını bütün padişahların devletlerinin fevkinde yapacağım. Dünyada ha. Hatta etezâzâlu küllü melik. Bütün hükümdarlar ona karşı boyun eğecek. Veya bu küllü sultan. Bütün sultanlar ondan korkacak. Cairin ve cebbârin anid. Zorbaları da, zalimleri de, inatçıları da benim dostlarımın karşısında eğilecektir Allah buyuruyor. Ya zaten Sultan Ahmet ne yapıyordu? Hazreti Mahmud Hüda Hazretleri'nin hizmetini yapıyor. Nice padişahlar Evliyaullah'ın hizmetini yapmadılar mı? Hepsi onlardan korkmadılar mı? Haccacı zalim adamı pire için asar. Enes İbni Malik Hazretleri'ne bir şey yapabildi mi? Gel dedi sen efendim, sen dedi benim atlarımı matlarımı niye beğenmiyorsun? Ordularımı niye beğenmiyorsun? Efendim, sen orduların şerre çalışıyor dedi. Hayra çalışmıyor dedi. Onun için ben onları zembediyorum. Sen dedi, ne için konuşuyorsun? Öyle bir öldürürüm ki daha öyle bir öldürme biçimi görmemişsin dedi. Seni mahvedeceğim. Dedi ben onu bilsem sana ibadet ederim senin elinde olduğunu bu iş. Neyine güveniyorsun? Resulullah'tan bir dua işittim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben o duayı sabah okumuşum. Senin bana yolun yok. Ya dedi bana da öğretir misin dedi. Senin gibi zalim dedi. Sağken başkasına da öğretmeyeceğim ki belki ondan öğrenirsin diye. Enes Hazretleri de 100 yaşına kadar yaşadı. Bayağı yaşadı yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmişti. Malını mülkünü çok et. Evladını çok et. Ömrünü uzun et. Ömrünü de uzun et. Malı mülkü de çok oldu. Radıyallahu anh, hizmetin karşılığı. Dünyada da gördüm. Çocukları da çok. Bilmiyorum 40 tane mi 50 tane mi? Çocukları da çok. Ya maşallah dedin de onlar da gitti mübarek. Maşallah. Maşallah. Şimdi kalanlara oku ha. Neyse hepsi gittiler. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Sahaben çocuklar. Ondan sonra kaç yüz bin dirhem para gönderdi. Dedi ki şu ihtiyarı belki konuşturursunuz. İki oğlunu gönderdi. İki oğlunu gönderdi. İhtiyara iyi davranın. Çok ihtiyar dedi o. Para mara bir şeyler bayağı bir yatırım yapalım. Duayı öğrenmek için. Ulan haccacı zalim bile duaya inanıyordu ya. Meselenin öbür tarafını da düşündüğün zaman haccacı zalim hadislere inanıyormuş ya. Çünkü haccacı zalim ne demedi ona? Hadi git senin de okuduğun hadisten de duandan da bir şey olmaz dedi mi? Ömrü boyunca o duayı öğrenmeye çalıştı biliyor musun? Hazreti Enes de öğretmedi. Ondan sonra da Haccac da öldü, oğulları da öldü, Hazreti Enes kaldı. Nesi gitti? Sonra işte hizmetçisine dedi vefatına 3 gün kala. Senin bende hizmetin var, ben seni buna ehil görüyorum. O da dedi ki efendim bir şey isteyebilir miyim? İste dedi, ne isteyeceksin? Haccacın istediği duayı istiyorum dedi. E dedi sen ehilsin dedi. Yani nefsin için kullanmazsın, Allah muhafaza için kullanırsın. Seni ehil görüyorum, hizmetin de geçti dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sene hizmet ettim, benden razı olarak vefat etti. Sen de bana 10 sene hizmet ettin, ben de senden razı olarak ayrılacağım. Hadi al duayı öğretiyorum dedi. Duanın 3-4 rivati var. Bir rivati Kur'an-ı Kerim dualarında, o hiçbir yerde yok. Diğer kitaplarımda yok yani. Hiçbir yer derken bana vahiy olmadı yani. Ha, diğer kitaplarımda yok ha. O Kur'an dualarında bir, o da bir değişik şekli. İmam Nevevi'nin virdinin içi de buna bağlıdır. Bu Hazreti Enes'in duası. Bir kısasını şimdi yeni yazdım. 2 ciltlik çıkacak 2 cildin içinde. Onu yeni yazdım. Yani en çok bilinen Bismillahirrahmanirrahim. O kısası ama yani. Esas duanın garantileri için biraz daha uzun rivayetler var. Radıyallahu anh. Krallar kimdi? Cafer Sadık Efendimiz'i halife çağırdı. Abbasi halifesi öyle sinirlenmiş. Benim elimden onu kimse kurtaramaz. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Getirin gece yarısı aldılar apar topar ya. Hazreti Cafer-i Sadık geldi bir şeyler okuyordu. İçeri girdi. Girer girmez anca duayı bitirdi. Okudu falan. Aa mübarek neredesin sen? Gel be amcamın oğlu. Abbasiler amcaoğlu oluyorlar ya. İşte ehli beytler. Amcamın oğlusun. Rahim hakkın var. Şu var, bu var. Getirin kokuları bilmem. O zaman da bir hakiki kokular var. Şimdi belki $1 milyon. Öyle kokular bilmem sürüyor, ediyor. Allah Allah. Getiren adam da üzülüyor kellesi gidecek diye. O da dedi çok sinirli ne yapacağız dedi falan. Baştan yanına gittiğinde. Yürü yürü dedi sen. Onun sinirin ateşini düşürecek bizde dualar var. Ya. Mevla'ya yalvarıyorsun sen ya. Kral kimmiş ya? Ondan sonra. Dedi ki işte efendim ne duası okuyordunuz ya bu? Hangi duayı bana da öğretir misiniz falan filan. O duayı da öğretti. Onu da yazacağım size inşallah. Dergide yazayım onu olmasa. He? Böyle zorba, cebbar, zalim, zallam birilerinden işiniz düşerse gitmeden okursunuz. Bir de baktınız bu adam niye böyle yumuşadı falan. Ama düzgün okursunuz inşallah. Allah zarar zeval vermesin. Kimse tabii zalimle baş edemeyiz. Ve temessa'u bi kullu seb'in darin. Saldırgan canavarlar bile benim o dostlarıma sürünerek bereketlenmek isteyecekler. Aslan geliyor ne gibi? Kedi gibi. Attıl şey, Bünyanül Hammal Hazretleri'ni o zaman da anlatmıştım. İbn-i Tolun mu ne? Mübarek adam. O da iyi adamıdır falan ama. Attı o evliyayı zindana. Şeye. Ondan sonra da dedi ki aç aslanları buna saldırtın. Aslanları da aç bırakmışlar. Hapislerde öyle yapıyorlar. Aslanlar da geldi buna, bu namaz kılıyor mübarek. Onlar da bunun yanında sürünüyorlar, mürünüyorlar. Hiçbir şey yapmadılar. Halbuki açlar. Çıkarın şunu ya dedi. Bu ne biçim adam dedi ya. Aslanlar dokunamıyor buna. O da Danyal Aleyhisselam'ın bir duası var. Esas aslanlar Danyal Aleyhisselam'a müsakkar idiler. Ya dediler Efendi Hazretleri, bu kadar aç arslan başında toplanmış, sen namaz kılıyorsun, seni parçalayacaklar, hiç korkmadın mı? Korkmadım dedi, niye korkayım? Dediler, hiç endişelenmedim. Bir şeyden endişelendim. Neden endişelendin? Bu yırtıcı hayvanların salyaları temiz midir, fıkıhta necis midir, hangi mezhepte nasıldır, dokunuyorlar bana şimdi, namazıma zarar olur mu? Ben de onunla uğraşıyordum diyor. Sen olsan zaten alttan üstten koyverdin, abdest mi kaldı ki hayvanın salyasından elbiseni düşüneceksin yani. Tabii ya. Ya Allah'ım ya. Allah'tan korkan bir şeyden kork. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Ne zelil duruma düştük görüyor musun? Rabbimizden gerektiği şekilde korkmadığımız için gelen vuruyor, giden vuruyor. Dünyanın gavuru misket gibi vuruyor bizden, oynuyorlar be. Adam mıyız biz? Nasıl olacağız? Ondan sonra Ebu Ya'zze Hazretleri Fas'ta, Mağrib'te Evliya'nın reislerinden, bana nasip olmadı ya, 3 kere gittik, o mübareğin yerini bulamadık. Bir kere o diye başkasına gitmişiz. O velideki bir şey, onu merak ediyorum. Onda da yazı yoktu. O mübarek manevi bir gittik işte. E şimdi bu yazsa ne acayip bir veli diye. Ne niyetle gidersen o niyete hasta olur. Abdülkadir Geylani zamanında. Dediler Abdülkadir Geylani Hazretlerine, senin zamanında, senin makamında birini görüyor musun? Dur bir koklayayım dedi. Görmüyorum ama Mağrib'te bir siyahi bir zat vardı. Benim makamımda gözüküyor. Abdülkadir Geylani makamında ya. Ha bu yazsa mübarek. Saçı yokmuş, sakalı yokmuş, tüyü yokmuş, köse. Bir de sipsiyah. Allah. Geliyormuş böyle. Bütün dünya akın akın geliyormuş. Misafir, misafir. Geliyormuş. Herkesin böyle alnından bir öpüyormuş. İçinde itiraz varsa, münafıksa onu es geçiyormuş. Ondan sonra kendi bir şey yemiyormuş millete. Kuş sütü kuru üzüm. Nereden geliyor dağın başında bu kadar yemek? Sen ne istiyorsun diyormuş. Tamam, kuzu. Al sana kuzu. Herkese geliyormuş. Sofra, sofra, sofra. Kerametleri çoksa bazı veliler ona mektup yazmışlar. Milletin bazı yanlışlarını açığa veriyorsun. Efendi Hazretleri böyle yapmasan falan. O da demiş ki Allah'ın, Allah bana böyle emrediyor. Onu şey et, açığa vur. İşte sen şöyle yapıyorsun. Bir tanesi geliyor mesela, ona diyormuş sen işte efendim. Kardeşin gitti gurbete, hanımına niye hainlik ettin? Adam girsin dibi, toprak açılsa da dibine. Evliya Allah böyle kardeşim. İşte aslanlardan korkuyor, onlar geliyor, şuna geliyor. Münadi Dellal Bahtırı. Allah Allah. Git söyle. Ebu Yazdase diyor ki bu ormanları terk edin, bir daha da gelmeyin. Hala o ormanlara gelmezlermiş bak, hala. O zat diyor ki münadiler Dellal Bahtırı, hakkında dolu kitaplar var, ciltler dolu. Ebu Ya'zzâ'nın. Fiyehbâr Ebu Ya'zzâ diye geçiyor. Yahu diyor, bir seslendim diyor, ben ne bileyim nereye sesleniyoruz? Ormana bağırıyoruz diyor yani. Ebu Ya'zzâ diyor ki buraları terk eder. Aslanlar diyor, yavrusunu alan nasıl koşuyorlar biliyor musun? İnsanlara bağırsan, ağası kralı söylüyor desen kimse kaçmaz yani. Aslanlar öyle kaçtılar diyor. Yavrusunu alan böyle koşuyor, koşuyor. Sen Allah'ı dinlersen, her şey seni dinler. Sen Allah'a itaat edersen, her şey sana itaat eder. Sen Allah'tan korkarsın, her şey senden korkar. Onun için bak, canavarlar bile diyor, onlara sıvazlanır. Böyle üşevvikan neyleyil cennete ve mafya. Cenneti ve içindekileri okuluma aşık edeceğim diyor. Cennet bekliyor, ne zaman ölecek de bana gelecek. E biz de bilmiyoruz nerenin adamı olduğumuzu. Biz de burada biraz daha kalsak da işi düzeltsek diye uğraşıyoruz. Halbuki cennetlik olduğumuzu bilsek de direkt de gitsek iyi olur yani. Bayağı da bıktık yani. Ama işte yine de ölümü isteyemiyoruz. İyiysek iyiliği artırırız. Kötüysek tevbe etme fırsatı bulup belki hesabı kapatırız. Hadis-i şerif bize öyle emrediyor. Ölümü istemeyin. وَلَا اَسْتَغْرِقَنَّ عَقْلَهُ بِمَعْرِفَتِ Ben okulumun aklını marifetimle gark edeceğim. Ona kendimi tanıtacağım. Beni tanıdıktan sonra artık o hiçbir şey düşünmez. Düşünmez olur mu? Düşünür ama Mevla'yı tanımakla meşgul olmak ona başka şeylerin artık itibarını kaybettirir. Hiçbir şeyle uğraşır mı Allah'ını tanıyan adam ya? Mevlasından başkası. وَلَاكُمَنَّ لَوْ مَقَامَ عَقِّي Onun aklının makamında ben kaim olacağım. Bunu hadisi kutsiden, Bukhari'den delili var. Nedir o? Nafilelere devam ederse kulum Nafile oruç, nafile namaz, zikir, ibadet, fazla ibadet. Hatta uhibbu. Bukhari hadis. Ben onu severim diyor. Ve izahbeb diyor. Seversem kütüsem avledi yesmu'bi ve basar avledi usurum. Ve devleti yaptışım. Ya vericle devleti yemişim ben. İşiten kulağı ben olurum. Gören gözü ben olurum. Tutan eli ben olurum. Yürüyen ayağı ben olurum. Aklını diyor Mevla Teala, ben onun aklının makamına kaim olacağım. Yani ne demek? Benimle düşünecek, benimle anlayacak. Benimle febi yesma ve bi yubsur ve bi yantuku. Benimle görür, benimle işitir, benimle yürür, benimle konuşur diyor hadis-i kutsi'de. İşte bu makamdır o. Şimdi artık Allah-u Teala'nın verdiği akılla, özel bir idrak ile olaylara bakan insanda diğer insanlarla bir olur mu? Ondan sonra evliya Allah hata etmez mi? Kardeşim, bu hadisi kutsi Bukhari mi? Bukhari. Eğer makamı hakki bir veli ise, Mevla onu sevdiyse, benimle duyar diyor. Mevla ile duyan yanlış duyar mı? Benimle görür diyor, yanlış görür mü? Benimle anlar diyor, yanlış anlar mı? Ondan sonra sen geliyorsun, Efendi Hazretleri yanlış anlıyorsunuz bu meseleyi diyorsun. Sana da kimler gülsün yani? Sana da kimler gülsün? Hiç de yanlış anlamıyor. Bazen ne yapsın? İdare-i maslahat kabilinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yaptığı şeyler var öyle. Ne yapacak? Hiç yanlış anlamıyor. Herkesin de ne mal olduğunu biliyor. Yanındakileri de tanıyor. Uzağındakileri de tanıyor. Efendi kimseyi tanımıyor. Seni öyle zannet. Çok iyi tanıyor. Ben biliyorum tanıdığını. Biliyorum. Ama kadere çare yok, bazı kere imtihanlar devam eder. ثُمَّ لَوْهَوِّنَنَّ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَسَكَرَاتِ. Sonra ben ona ölümü ve sarhoşluklarını asan edeceğim. وَمِرَارَةَ وَفَزَعَهُ. Acılığını, paniğini kolay edeceğim. حَتَّى تَشْتَاقَ اِلَى الْجَنَّةِ شَوْقًا. Cennete öyle bir aşık olacak ki, hemen ölsem de gitsem diyecek. Çünkü Allah Teala cennetten manzaralar gösterince, makamını gösterince, İşte bazı hadis-i şeriflerde mesela Berat gecesi namazında 100 rekat namazla ilgili de o hadiste de hep geçer. Ne diyor? Lem yemut hatta ara makade ömrel cennet. Cennetteki bu namazı kılan cennetteki makamını görmeden ölmez. Böyle çok hadis var. Bazı namazlar hakkında geçer. Hatırlarsınız kitaba. Hah! Cennetteki gideceği yeri görmeden ölmez. Bu ne demektir biliyor musun? Orayı görünce rahat gidersin. Mübarek adam. Şuradan bir yere yolculuğa gidiyorsun, nerede kalacağız diye başlıyorsun şimdiden düşünme. Gidiyorsun internetten oda ayırıyorsun, yer tutuyorsun bilmem ne diyorsun, onlar da bir dolandırılıyorsun. Geliyorsun, ne odası, senin rezervin yok diyor herif. Onun için sen daha da korkuyorsun, işini daha da sağlam yapıyorsun. Bir de oradan bir tanıdık buluyorsun, onu da gönderiyorsun, odanı ayırtıyorsun, şunu ayırtıyorsun, bunu haçlığını alıyorsun, paranı alıyorsun, gideni geleni yeter mi yetmez mi? İşini garantiliyorsun da yolculuğa öyle çıkıyorsun. Öyle mi? Hanginiz yolculuğa azıksız, parasız, yerini garantilemeden çıkıyorsunuz? Enayiseniz çıkın. Sen ebedi ahirete gidiyorsun, bir daha da dönmemek üzere. Orada yemek lazım, orada su lazım, orada yatak lazım, orada ev lazım. Her şey lazım. Dünyaya iman ettin, ahirete ne iman etmiyorsun? Sonsuz hayatta neyle geçineceksin? İşte bu Recep'in oruçlarıyla 10. gece namazları okuyun dergiden. Kitaptan okuyun. Recep'in tesbihatını okuyor musunuz? Bugün kaçıncı gündü? Neydi zikir? Maşallah. Bu kadar tahmin etmiyordum. Önden bir iki kişiden duyacağımı tahmin ediyorum. Çok sesli geldi bu sefer. Sübhanallahil ehadis samed. Ben de bir riya yapayım. Ben de okudum. Ben de riya yapayım. Ne yapayım? Teşvik için. Okuyun kardeşim. Sübhanallah kurtarır. Zikir kurtarır. Bakmayın o tembel hocalara. Kendi yapmayacak diye millete de yok bunun kaynağı diyor. Senin kaynağın yok. Senin kaynağın belli değil. Şecereni çıkar dördüncü babada takılırsın. Hadisin kaynağı 800 sene, 1000 senelik kaynakta. Hadis 1400 senelik ama benim en az verdiğim kaynak kaç yüz senelik. Senin kaynağın kaç senelik? Hepsinin kaynağı var. Zikreden mahrum olmayacak. Faziletli amellerle kazanılacak. Hasan-ı Basri radıyallahu anh anlatıyor. Bir arkadaşım vardı diyor. İbn-i Dureş naklediyor bunu Fezailül Kur'an'da. 1100 senelik kitap yani. Hasan-ı Basri Hazretleri bir arkadaşım öldü diyor. Rüyada kardeşini, bir arkadaşım öldü. Kardeşi onu gördü. Dedi ona ki, eyyela mali tecidûne eftale. Hangi ameli daha faziletli buluyorsunuz? Bak adamlar Kur'an okuyamıyor yüzüne. Hocayız geçiniyorlar. Ben burada sana rüyada görülenin Arapçasını bile okuyorum. Rüyada konuşulanın Arapçasını okuyorum. Ne? Kitaptan okuyorum, uydurmuyorum ya. Eyyela mali tecidûne eftale. Daha eyyenin niye üstün olduğunu sorsan onu da bilmezler. Amellerin hangisini daha faziletli buluyorsunuz dedim diyor kardeşime. Ahirete gittin. Ahirette ne soracak? Dolar 4 lira oldu, 5'e çıkar mı diye soracak hali yok. Dedim ki diyor, amellerin hangisini eftal buluyorsunuz? O da dedi ki, ayetel kürsiyi, ayetel kürsiyi okumaktan eftal bir amel bulmadım. Dedi diyor. O zaman dedik diyor, tercüne lena şeyen, bize de bir vasiyetiniz tavsiye eder misin kardeşim, sen ahirettesin, hak yurttasın. Dedim ki diyor, naam ederim ederim ama ne etsem boş dedi diyor. Niye? İnna na'lemu ve la na'mel ve entüm te'lemûne ve la te'melûn. Rüyada ne dedi bak. Biz şimdi gerçekleri biliyoruz, gözümüzle gördük ahireti, amellerin, sevapları, faziletle neler kazandığını gördük. Biliyoruz ama yapamıyoruz. Bir ayetel kürsü okusan okuyamazsın. Dünyada okuduğun kadar. Öldükten sonra sevap yok. Biliyoruz, yapamıyoruz. Siz de yapabiliyorsunuz ama bilmiyorsunuz. Şu anda biz yapabiliriz. Bu gece insan 313 ayetel kürsü okuyabilir. Yani vakti var misal. Secde suresi okuyabilir. Mülk suresi okuyabilir. Faziletlerin en büyüğü mübarek. Kadir gecesinde okumuş gibi. Secde suresi de Tebareke'yi okudun da hangi gece okursan Kadir gecesi okumuş yazılıyor. Hangi gece okursan. Kur'an'daki bütün surelerde kaç hasene var? Secde ve Mülk surelerinde 60 hasene fazla. Her harfi 60 hasene fazla. Duhan suresi Cuma gecesi özellikle okunsa 70 bin melek sabaha kadar istiğfar eder. Tirmizi hadisine. Yapabilir misiniz bunları bu gece? Yaparız da hoca ne zaman uyuyacağız ya? Sen de geciktiriyorsun bizi ya. Tamam mı ya kardeşim? Yapabildiğiniz kadar yapın. Eve gidene kadar duhan okunur. Secde okunur, mülk okunur. Arabayı siz sürmüyorsanız tabii. Yoksa bir yere toslamayın. Şimdi hafızan ezbereden oku. Yapabiliyoruz ama bunların karşılığını, faziletini bilebiliyor muyuz? Anlayamadık, bilemiyoruz. Siz de yapabiliyorsunuz ama amel edebiliyorsunuz ama bilemiyorsunuz. Neler kazandırıyor şu ibadat-ı taatler? O Recep-i Saat'e istiğfarlar. Dergiye sığmıyor her şey. Recep Risale'te istiğfarlar. Güneş batarken 70 kere ellerini kaldırıyorsun. Allahümme gfirli ve tüb aleyye. Allahümme gfirli ve rahemni ve tüb aley. Allahümme gfirli ve rahemni ve tüb aley. Allahümme gfirli ve rahemni ve tüb aley. 70 kere. Tertemiz. Hesap kitap kapandı. Recep'in istiğfarları bunlar. Estağfirullah vel celali vel ikram. Min cemi'i zunubi vel asam. Ali'l Kari bunu tavsiye ediyor. Bunlar hep işte sayfalarını bakın, bulun. Bazı kağıt koyuyorum arasına bakarsan. Sayfa 269'da Allahümme gfirli 70 kere okunan vardı. Harramallah cesedi alenler. Allah cesedini ateşe haram eder diyor. Bu istiğfarı yapan Recep'te. Tamam mı? Sabah akşam olsa iyi olur ama bu akşama yakında olsa ellerini kaldırarak bir kere de olsa ama hiç olmazsa yapar. Ondan sonra 270'te var. 271 Seyyidül İstiğfarlar var. En son 275'te istiğfar var. Evliyaullah ve ulema Recep-i Şerif'te bu istiğfarı çok yaparlar. Çok! Estağfirullah zel celali vel ikram min cemi'i zunubi vel asam. Amel et kardeşim. Bak. Hatta idâne zelebi melekül mevt. Ölüm meleği o dostumun yanına indiği zaman kâle lehu merhaba. Azrail Aleyhisselam geliyor sana merhaba diyor. Ulan şimdi yanına çocuğum geliyor yanıma merhaba demiyor ya. Merhaba dersen ne anlıyorsun? İşler iyi. İşler iyi. Merhaba der mi sana bir çakar? Merhaba diyorsa demek durum iyi. Merhaba. Tuğba leke. Müjdeler olsun sana. Neyle kazanılıyor kardeş? Filmle, diziyle, romanla kazanılmıyor. İnne Allah Teala ileyke le müştak. Şüphesiz Allah Teala sana aşıktır. Yani senin gelmeni bekliyor. Bunu dersen sen ne yapacaksın ya? Hanıma bir sorayım. Çocukların durumuna bakayım. Ne ya? Allah kader ne yazdıysa olur. Hadi bizi götür dersin ya. Değil mi? Daha insan bu dünyada bir dakika durmak ister mi yani? Bana şimdi böyle bir müjde gelse. Sizi bile aramam ya. En çok sizi istiyorum ararsam. Değil mi? Herkesten uzaklaşsam sizden uzaklaşmıyorum mesela. Ama yani sizi bile aramam yani. Derseler ki Allah seni müştaktır. Ela tâle şevkûl ebrâri ilâ likâi. İmam Rabbani mektubatta alır hadisi kutsi. Agah olun. İyi kullarımın bana aşkı, iştiyakı çok uzun sürdü. Hep beni, bana kavuşmak istiyorlar. Ve en eyleyimli eşyet düşüyor. Ben de onlara daha çok kavuşmak istiyorum. Seyyide Nefise annemiz ömrü boyu oruç. Vefat edip gömüldüğü yerde kaç yüz bin hatim yapmış. Kaç yüz bin. Doktor getirdiler. İftara da az var. İkindi vakti. Dediler ki çok ağır hastasın. Mutlaka bir şey yemen lazım. Acil yoksa öleceksin. Yani sevenleri getirdiler. Seyyide Nefise radıyallahu anha. Validemize. Mısır'da yatan. Dedi ki siz ne diyorsunuz ya? Ne diyoruz? Ya hastasın öleceksin. Bir şey. Ben dedi bu kadar ömrü hayatımda oruçlu ölmek için oruç tutuyorum. Şimdi tam oruçlu ölmek lazım olacak. Bana orucu açtıracaklar. Ha şunlara bak. Hadi çıkın gidin. Ya diyor oruçlu ölmek için diyor hayatım boyu oruç tuttu diyor. Şimdi tam öleceğim istediğim olacak diyor. Sen de diyorsun ki diyor bir şeye. Ya bu Evliyaullah'la bizim kafalarımız farklı mı çalışıyor ya? Çok ters bir anlayıştayız. Ve alem ya veliyallah. Ey Allah'ın dostu şunu bil. Ennel ebbâbelleti kâne yas'adü fî amelüke tebki aleyk. Senin salih amellerin, namazların, oruçların, zikirlerin, cuma gecesindeki ilim meclislerin, sohbetlerin, aminlerin, cemaatle namazların, secde surelerin, mülk surelerin, Yasin şeriflerin, Atel küslerin, salavat şerifelerin. Kaç çeşit amel yapıyorsunuz? Yani bir dua kitabında 400 çeşit dua var ya. Yani amel çeşidi çok, dua çeşidi çok, zikir çeşidi çok, sadaka. Hep de bedava işler yapmayalım. Biraz da paralı işler de yapalım. Sadaka verelim. Hayır yapalım. Hasenat yapalım. Tamam mı? Parası olan. Senin amellerinin yükseldiği kapılar var ya, gökte kapılar var. Recep Şerif'in oruçlarının kapıları var diye bir hadis-i şerif hatırladım şimdi. Hatırladın mı öyle bir hadis-i şerif? He? Recep-i Şerif'in oruçları gökteki kapılarda yazılıdır. Takva ile orucu tamamlarsan, haramlardan sakınarak, o kapı dile geliyor. Diyor ki, Gafarallahu aleyk. Allah seni mağfiret etsin. Günahlarını affetsin. Eğer oruç tutayım derken, günahlara, haramlara bulaşıyorsan, o zaman o kapı sana kapanıyor. Diyor ki, Hadâke nefsin seni aldattı. Boşuna kürek çektin diyor o kapıda. Ses geliyor. Ama tabii kulaklarımız bunu duymuyor. Allah Teala ihlasla amel etmek nasip eylesin. Yani bakıyorum da Allah Recep'te bir gün Allah için oruç tutsa Allah'ın gazabını söndürür. Cehennemin kapılarından bir kapı kapatır. Yedi tane kapısı var. Yedi gün oruçla ne olur Allah'ın izniyle? Yedi kapısı da kapanır. Ha buldum hadisi. Recep mümin şuuril hurub. Recep haram aylardandır. Ve eyyâm mektûbetin alâ abbâbis semâ-i sâdise. Recep'in kapıları hangi kattaymış? Altıncı kat semadaymış. Feydâsâmer racülmünü yemen. Bir gün oruç tutsa, takva ile orucunu tamamlasa, kapı dile gelir, o gün de dile gelir. Ya Rabbi gfirli, ya Rabbi bu kulunu affet diye dua eder. O gün de şahitlik ediyor, Recep'in o gün de dua eder. Takva ile tamamlamazsa, Allah'tan mağfiret istemezse, burası çok önemli. Dikkat et. Çünkü günahsız duramayız. O zaman istiğfarsız durma. Bak takva ile tamamlayamaz da diyor. İstiğfar da etmezse. Oraya dikkat ettin mi şimdi? Ben sana niye dedim güneş batmadan et? Çünkü güneş batarken günahlarını da batırsın diyor. 70 istiğfara 700 günah. Zaten diyor fabrika mı çalıştırıyorsun? 700'den fazla da günah yapmazsın herhalde diyor. Hadis-i şerif öyle söylüyor. Şimdi onun için akşama yakın git istiğfar. Şeytanı da çatlatıyor. Bütün günahları da sildiriyor. Ya akşam ezandan evvel camiye 10-15 dakika evvel oturun gelin. 70 istiğfar edin. Sübhanallah ve bihamdi. Sübhanallah azim ve bihamdi yoksanız da eftal. Bu şekilde zikredin. Bak günahsız duramıyorsan istiğfarsız kalmamalısın. Eğer istiğfar edersen ne olur? Yırtık yamanır. Yırtık yamanır. O zaman istiğfar da etmiyor. Hem de oruç tuttum zannediyor. O biçimde günahları da yapmış. Efendim bir şey kurtulmamış elinden yani. Günah, haram, helal, dümdüz. Oruçluyken millete kandıran var ya. Yalan konuşan var ya. Dolandıran var ya. Hem de oruç tutuyor. Ne acayip işler ya. Bu çiftlik bak bile belki oruç tutuyordur yani. Belli değil yani. Çiftlik bank, birlik beraberlik bilmem ne şirketi, inekler, öküzler, ne kadar şirketler kurmuş adamlar yani. E şimdi millet bir alem ya. Bir günde oruç yemeyen adam vardır ha bu dolandırıcılarda. Ya ne bileyim ben anlamadım bu işleri ya. Hadi atke nefsük ediyor. Kapı da dile geliyor, gün de dile geliyor. Nefsin seni aldatmış. Boşuna kürek çekti. E öyle de olmaz inşallah. Şimdi diyor, ey Allah'ın dostu diyor ölürken senin salih amellerin kapılardan yükseliyordu Mevla'nın kabul makamına. Mevla mekandan münezzeh. Kabul makamlarına yükseliyordu ya işte o kapıların hepsi sen öleceksin diye şimdi sana ağlıyor diyor. Ağlayacak diyor. Kapılar sana ağlayacak. Ve ne mihrabeke musallake yebkiyane aleyk. Namaz kıldığın seccaden de sana ağlayacak. Mihrabın da sana ağlayacak. Namaz kıldığın mekan evinde, camide, nerede kılıyorsan, insanlar ekseri evlerinde belli bir yer, hep aynı yerde kılarlar ekseriyetle. Seccade, evler o zaman da çok da geniş değil. Şimdi belki bazı geniş evi birkaç yerde kılarsın, farklı yerde de kılsan, farklı ya şahitleri artırırsın, o eftal olur tabii de. Ekseriyetle belli bir yer tespit edilir namaz için. Mihrabın dediği, namaz kıldığın yer yani. Mihrabın da sana ağlayacak, seccaden sana ağlayacak. Evet Allah. Ama şimdi gavurlar öldü mü gökler yerlere ağlar mı? He? Sanki yedim İmam Mehmet Efendi işte her Ramazan hatimlen son üç gecede bir hatim daha yapıyormuş ya sanki yedim camisinde şurada. Bana hiç nasip olmadı o zaman gitmek. Abi biz vardım o da orada. Benim de işim çok buralarda durmuyordum. Çok sohbete gidiyordum. Efendim son üç gecede bir hatim on cüzden. Demişler ki hocanın herhalde hafızlığı zayıfladı. Demiş ki bu sene bir hatim yapalım demiş. Ya şimdi son üç gecede bir daha demiş. Yani şey yapmayalım demiş. Herkes bir hatim yapıyor. Biz de bir hatim yapalım demiş. Cemaatta demişler ki dedikoduyu çok severler bizimkiler. Şadırvana çıkarlar. Çıkarken hemen bir kaynatırlar. Demişler ki hocanın hafızlığı zayıfladı herhalde bu üç günde bir hatim. Zor iş. Bu da bunu duymuş. Var mı gelen demiş. Bir gecede bir hatim demiş. Bunlar da inat etmiş ama Hacı Salih Efendi Hazretleri derdi ki ben de o gece hususi gittim. Biz olsak hususi o gece gitmeyiz yani. Bir gecede hatim olur mu ya? Sahur kaçar. Ondan sonra ben de diyor gittim diyor mübarek. Hemen haber almış Hacı Efendi. Daha o zaman cep telefonu yok, kuşu yok. O küçük köyde duruyordu buraya. Haber almış mübarek. Ya da velidir o zaten keramet sahibi. O gece nasip oldum diyor yani. Gittim diyor fakat diyor millet limonataları dizmişler diyor. İki rekatta bir içenler, kaçanlar diyor. Düşenler, küt, uyuyor adam daha gece dört. Demek uzun geceydi. Bir düşüyor adam diyor, küt diyor. Kendini zor topluyor diyor. Ulan siz dediniz de, hocanın hafızlığı zayıfladı, gel falan. Ondan sonra öyle derdi. Lakur derdiler ona, Lakur Mehmet Efendi. O vefat ettiğince, Hacı Efendi'ye gitmiştim dedi. Ah, mihrap ağlıyor, mihrap ağlıyor. Ben de anlamadım ne diyor. Meğer bunu diyor. Mihrap ağlıyor deyince yani o öldü ya, kıldırdığı mihrap ağlıyor dedi. Sonra tabi hadislerde gördüm. Firavun geberince 1 milyon ordusuyla birden geberdi. 1 milyon kaç milyon? En az 1 milyon 600 bin. 1 milyon 600 binlik orduyla geberdi de. Kur'an-ı Kerim'de Duhan suresi bundan bahsediyor. Ne diyor? فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ Ne gökler ağladı onların arkasından, ne de yerler ağladı. وَمَا كَانُوا مُنْفَرِينَ Hiç göz açtırılan kimseler olmadılar. Gidik kardeşlerim. Şu dünyada kaç gün daha yaşayacağız da? Vefat ettiğimiz zaman bütün alemler ağlasın. Gökler yerler ağlasın. Günahımız için istiğfarcı olsunlar. Yoksa iyi ki geberdi de kurtulduk demesinler ya. Demesinler. Hayır sahibi olalım. Amelin varsa gökteki kapılar ağlıyor. Bütün yerlerdeki seccadeler, kıldığın namaz, kıldığın her yer ağlıyor. Kabe'de de kıldıysan Kabe'deki yerde ağlıyor. Ravza'da kıldın, yeşil halılarda Ravza'da ağlıyor. Allah'ın öyle dostları var yani şu anda da, yok mu? Siz de olabilirsiniz. Zor bir şey değil. Salih amel işliyorsun, bir şey yok. Fekullevum imzı bir rıdvan la ve rahmeti ve keramet. Hadi Allah'ın rızasıyla, Allah'ın rahmetiyle, Allah'ın ikramıyla yürü cennete bakalım. Der demez ve tehrucu ruhu min cesedi, ruhu bedeninden çıkacak. Kema tehrucu şaratu min el'acin, hamurdan kılı çeker gibi. O kadar kolay çıkacak. Şimdi bunları Miraç gecesi Efendimiz'e anlattı sallallahu aleyhi ve selleme. Mevlamız. Miraç gecesi 70 bin, biri var 90 bin kelam konuşuldu. 90 bin kelam. Bunların çoğu bize intikal etmedi. Çünkü Efendimiz'le arasında Mevla'nın manevi nübüvvet makamının sırları vardı. Onlara bize açıklamaya izin yoktu. وَاَنَّ الْمَلَاكَةِ يَقُومُونَ عَلَى رَسِي. Melekler vefat edenin mübarek zatın namazlı oruçlu insanın başında dururlar. بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ. Her meleğin elinde kesün bir kase var. مِمَّا الْكَوْسَرِ. Cennetteki kevser şarabından. Daha dünyada ölmeden içiriliyor ya. Ve kesu min gamril cenneti. Bir kase de cennet şarabından. Yeskûne ruhav. Onun ruhunu suvarırlar. Yani ruhuna içiriyorlar. Beden artık gitti. Bedene içiremez. Beden içerken zaten kargara halinde. Ölüme gelmiş. Nasıl içecek? Ruhuna içiriyorlar. Esas zevki alan nedir? Ruhtur. Cansız adam da zevk alır mı? Pilavı göğsüne dök demiş. Arap öldükten sonra. Fetezebu sekratu ve miraratu. Bütün sarhoşluğu kaybolur. Ondan sonra ölümün sarhoşluğu, yani ölüm öyle bir sarhoşluk derken sekerat deniyor. Türkçeleşmiş sekerat. Sekerat ölümün şiddetleri demek. Sarhoşluk derken öyle anlamıyorsun değil. Hani sarhoş bir şeyden haberi yok değil. Onun şiddetleri basıyor. Acılı. Ölümün ne acılığı kalır ne şiddeti kalır. Ve yübeşşirûne bilbişâretil uzmâ. Ona en büyük müjdelerle müjde verirler. Ve kulneli ona derler. Tıpte ve tâbe mesfâk. Sen de temiz oldun, mübarek adamsın, gideceğin yerde tertemiz cennet ve mübarek olsun. Allah'ım bize de duymak nasip olsun. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Ente takdemu alel azizil kerim, el habibil karib. Sen aziz, ulu, kerim, kerem sahibi, iyilik sahibi, habib, sevgili ve seni seven, karib, sana çok yakın. Allah'ın huzuruna gidiyorsun. Yakında bize de diyecekler artık. Ya bunu diyecekler, ya tersini diyecekler, bir şey diyecekler. Yakında bize de diyecekler. Ya Ebu Bekir Sıddık Efendimiz sordu ya. La tegâfû ve la tehzû. Melekler inerler, korkmayın, üzülmeyin. Vefşirû bil cenneti lezî gündüz tuvâdûl. Ayette var mı bunlar? Hangi sure? Maşallah. Hafız olmak yetmez. Biraz da hoca olmak lazım gelir. Sen maşallah sana. Evet. Fısret suresi. Melekler yanlarına inerler. Korkmayın, üzülmeyin. Hazreti Sıddık dedi. Ya Resulallah dedi. Bu ne zaman olacak dedi. Yakında ölüm meleği sana söyleyecek onu. Ey Sıddık dedi. O yani bu melekler ne zaman inerler, ne derler? Zamanını soruyor. O da dedi ki yakında ölüm meleği sana onu diyecek. Ey Sıddık. Ne müjdeler garantili ya. Ebu Bekir radıyallahu anh. Onun gibi nerede müjde alacağız? فَتَطِيرُ الرُّوحُ مِنْ اَيْدِ الْمَلَاكَ. Meleklerin ellerinden ruh uçar. فَتَصَعْدُوا اِلَى اللّٰهِ فِي اَسْرَانِ ضَرْفَةِ عَيْنٍ. Mevla'nın kabul makamına çıkar. Ruh yükseliyor. Mevla yüksekte değil aşağı. Mevla yukarıda aşağıda değil. Yüksekte değil. Mekandan nezzeh. Ama ruh, Mevla kabul edeceği bir makam koymuş. Ruhların, makbul illiyin, en yüce divan. O illiyin yeşedül mukarrabun, mukarrab meleklerin makamı. Onların mekanı var. Melekler çünkü mekansız değil. Melekler yaratılmış, sonradan yaratılan her şey mekana, zamana tabidir. Onların makamına ne kadar zamanda çıkar ruh buradan? Adam şurada ölüyor ya, şurada. Yanımızda namazda falan gördük, ölenler oldu yani camilerde şurada burada. Adam tak ölüyor ya. Öldüğü anda ya cennete gidiyor ya cehennemi boyluyor. Ne kadar çabuk hareket. Göz açıp kapamadan, onun için adamın biri merdivenden düşüyordu. Merdivenin üstünde dünyadaydı, dibinde cehennemde oldu. Ya şu kadar 2-3 basamaktan düştü öyle. Düşerken işte beyin kanaması, neyse ecel geldi, bahaneye lüzum yok. Ya merdivende daha dünyadasın ya. Merdiven dibinde, cehennemde diye. Allah dostları gördüler bir adamı. Veya cennette, aynı şey. Gidişat aynı. Öteki şu an yeminle arş. Arşın sağına ruh oturur. Eğer Allah Teala haşa arşta olsa, arşta otursa, bizim ruhlar da gidip Allah'ın yanına mı oturacak haşa? Anladınız herhalde. Anlıyorsunuz da, kafanız çalışıyor. Sümme yukallâ, sonra o ruha denilecek. Ey yeter ruh, ey ruh, keyfe teraktid dünya, dünyayı nasıl bıraktın? Ya Rabbi, dolar 4 liraydı, benzin 6 liraydı. İşler çok bozuktu, borçlar çoğalmıştı. Ben zaten gelmek istiyordum. İntihar etmeden sen beni aldın mı diyeceksin yani. Ne diyeceksin kardeşim? Dünyayı nasıl bıraktın? Fe tekulu diyecek ki, İlahi ve seyyidi selteni amma la alem. Ya Rabbi, bana benim ilahımsın, büyüğümsün, efendimsin. Mevla'ya seyyid deniyor. Yani hadis-i şeriflerde Allah-u Teala hakkında seyyid tabiri kullanılıyor. Ama bunu Türkçeleşip de efendi manası verirsen o biraz ne oluyor? Abes kaçıyor. Tercüme biraz abes kaçıyor. Onun için ama seyyid, Allah Teala seyyid denir mi diye sahih hadiste innallahu ve seyyidü. Seyyid Allah'tır. Yani şimdi şu manada Allah-u Teala Rabbimiz, yani padişahlar padişahı demiyor muyuz? Hah, onun gibi, efendilerin efendisi gibi. Ama sen bu sefer efendilerin efendisi kime kullanıyoruz Türkçe'de? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kullanıyoruz. Onun için Mevla hakkında kullanılması Türkçe tercüme doğru değil. Ey benim ilahım, ey benim seyyidim diyor. Bunu da bir ilim olarak arada söyleyeyim. Bunlar bayağı bir 500 milyonluk falan sorular yani. Şu seyyid meselesi. Adam Allah'a seyyid denir mi? Seyyid Allah'a denir mi? Ya ne biçim işler sana? Halbuki sahih hadiste sabittir yani. Esma-i İlahiye tevkifiyedir. Hadiste geçmeden isim verilemez. Benim bilmediğim şeyleri bana ne sordun? Kurban olduğum Allah'ım diyor o ruh. Ben bilmem ki diyor, dünyayı nasıl bıraktım. Ben şimdi cennetimi bilirim. Durumum iyi. İşler iyi gözüküyor. Geriyi ne bileyim diyor. Ve izzetike ve celalike. İzzin celalin hakkı için. Yani ululuğuna şerefine yemin ederim. Enneke münzü galakten ilâ değil gayeti. Beni yarattığın günden, yani işte aklım başıma geldiğinden, bu ana kadar ene haifun minke, ben senden korkuyorum. Ben seni hep hesaba kattım. Benim bir Rabbim var diye yaşadım. Helala harama riayet ettim. Sınırlarını muhafaza ettim. Hep korktum senden diyor. İşte bu korkuyla yaşayanlar ahirette korkmayacak inşallah. Böyle rahat rahat dümdüz gidenler işi yaş olur. Ümidi kesmeyeceğiz ama korku çok önemli. Evliyaullah'ın en büyük makamı korku makamı. Tiril tiril titrerler. Çünkü neden? Ne kadar tanırsan o kadar korkarsın yani. Tanımayan ne bilir? Adam Allah'tan haberi yok ya. Allah'tan kork diyorsun, sen kork diyor. Böyle bir en büyük günah, Allah'tan kork diyene sen işine bak demektir diyor hadis-i şerif. Bir adama, Hazreti Ömer Efendimiz'e ittekillah ya Ömer dedi, gelirdi bedevinin biri, efendim Arap'ın, Acem'in, neyse yani, koca Hazreti Ömer. Adam gelirdi böyle durup dururken, veyahut da neyse bir mevzu oluyor. Allah'tan kork ya Ömer. Ha, koca Hazreti Ömer, 2 metre küsur adam, küt aşağı. Hemen secdeye kapanırdı. Aman ya Rabbi. Biz olsak, sen Allah'tan kork diye bana diyecek en son adam sensin. Edebiyatı görüyor musun? Hemen harekete geçti. Edebiyata bak. Hiç lazım değil bu edebiyat. Kebair günahlardandır. En büyük günah Allah'tan kork diyene işine bak diyen demektir diyor hadis-i şerif. فَإِذَا قِيلَ لَوْ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ. Hangi sure? Burada bilenler var da temel olarak. Bakara suresi tabi. Bakara'da bir acayip kardeşim. Bütün Kur'an Bakara'da yani. Herif bile dedi ya telefonda, ne ararsan Bakara'da dedi. Şerefsizler. Ondan sonra alay ettiler Kur'an'ımızla. Efendim, ona Allah'tan kork denildiği zaman izzeti nefis ve gurur, bu adam nasıl bana bütün milletin içinde Allah'tan kork diyor ya, rezil oldum burada. İzzeti nefsi onu günahla yakalar. Fehasbu cehennem, cehennem ona yeter Allah buyuruyor. İzzeti nefis yapmayacaksın. Allah'tan kork denene hemen secdeye kapanacaksın. Aman ya Rabbi, korkuyorum dedi. Bak o ruh ne dedi? Ben senden korkuyordum ya Rabbi. Peki, doğru mu dedi? Efekullah Azze ve Celle sadak da abdi. Allah Azze ve Celle de buyuruyor ki, kulum doğru söyledin. Mevla, ya yutturabilir misin? Dünyada hiç Allah'tan korkma. Sonra gel, ben senden korkuyordum. Şimdi korkuyorsun tabii. Korkuyorum yok. Korkuyordum diyebiliyor musun? Korkuyordum. Ahirette herkes korkar. Korkuyordum. Mevla da buyuruyor, sadak de. Doğru söyledi. Çünkü kuntu ecidüke fid dünya ve ruhuke ma'i. Ben dünyada sana bakıyordum, hep kalbini benimle beraber buluyordum diyor. Allah. Hey gidi zikir. Zikir esasın, zikrin yeri kalptir. Hep Mevla ile beraber. Tuvalette dilden zikir düşer, kalpten zikir düşmez. Cimada bile kalpten, dilden zikir düşer, kalpten zikir düşmez. Evliyaullah. Hiç Mevla'dan gaflete düşmez. Biz halayı, cimayı ne arıyoruz? Namazda zikredebilsek? Biz namazda Allah'la beraber miyiz? Şimdi motoru çalıştırmadın mı? Soğuk motoru birden çalıştıramazsın. Sen şimdi namazdan evvel zikrediyor musun? Hayatında uyanırken ediyor musun? Uyurken ediyor musun? Yatmadan okuyacaklarını okuyor musun? Kalkınca virtlerini yapıyor musun? Yok. Bu sefer ne oluyor? 5 dakika kaldı, namaz geçiyor bilmem ne, telefona bakın, kapıya bakın, namazım geçiyor bilmem ne, tak! Bu 4 rekat nasıl biter? Bir kere Allah akla gelir mi? Neden? Sen motoru çalıştırmadın ki, soğuk motorla girdin yani. Dünyaya sıcak, zikre soğuk bir kalp. Bu adam girdi namaza, ne anlayacak bu namazdan? Onun evvelinde, ta abdestinde başlar bu işler değil mi? İmam Zeynel Abidin Seccat radıyallahu anh abdest alırken baygınlık geçirir. Baygınlık. Kaç kere otururdu, yüzü sararırdı, ölüyor zannederler. Her abdeste. Derlerdi Efendi Hazretleri ne oluyor? Kimin huzuruna çıkacağım der. Kimin huzuruna çıkacağım? Biz nasıl abdestiz ya? Bizim abdestten belli zaten namazımızın nasıl olacağı. Abdest acayip hareketler. Değişik şekiller. Dua ve zikirler yok, bir şey yok. Hiç kendimden memnun değilim. Hiç ama. Hele bildiğime göre artık rezillik içerisinde yaşıyorum. Ama ne yapacağız? Yine bari ki Allah'ımıza yalvaralım da ya Rabbi. Becerttirmeden öldürme bizi ya Rabbi. Mutlaka düzelt bizi ya Rabbi. Mutlaka sünnet üzere bir abdest namaz nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi. Koca Ali Adel Efendi Hazretleri, dört mezhebi müthişi, kutbu laktab, gavsu levtab, sabaha kadar uyumak yok. Yine de Halid abi diyor, böyle Bahattin abi rahmetli anlatır. Bir vurdu dizine diyor, iki rekat namaz kılamadım. İki rekat namazım yok. Şimdi onlar da öyleyse biz hepten, yani İrab'tan mahallimiz yok yani. Nereden yaratıldık, geldik bu işin içine düştük. Şimdi artık mutlaka işi düzeltmemiz gerekiyor. Bize çok fırsat vermeyecekler. Vakit az. Vakit az kardeşim. Ben ya'lemu sirrake ve alaniyetek. Ey benim kulum! Gizlini de biliyorum, aşikareni de biliyorum. Fe'utike. Şimdi sana mükafatlarımı vereceğim. Ve temenni aleyye fe'ukrimeke. İste benden ne istersen. Sana ikram edeceğim. Hadi cenneti. İşte benim cennetlerim. Fetebehbeh fiha. Salına salına gez. Salına salına dolaş. Herkese demezler herhalde. Çenede giren çok olur Müslümanlar, Allah'ın izniyle girerler. Sonunda girerler de işte bu cehenneme girmeden girebilmek. Bir de böyle, hadi gir bir, hani illa ki cennette malın mülkün çok olur. Onda cennette adamın eksiği olmaz tabii, makamına göre değişir nispeten ama rıza ayrı bir şey. Yani amellerin başa baş geldi, bir fazlayla seçimi kazandın hesabı, işte girersin ama bir de böyle ey benim dostum diye karşılanmak da başka bir şey. Bunun için çalışmak lazım. Cennete bir kapağı atsak daha bir şey lazım değil dememek lazım. Rızayı kazanmak lazım. Rıza. Ve hâdâ civâri, işte benim manevi civarım cennetimdir. Benim manevi civarımdasın. Civar ne demek? Komşuluk. Car komşu, civar komşuluk. Mevla'nın manevi civarındasın. Mevla'ya cennet dünyadan yakın değil. Dünya da cennetten uzak. Çünkü Allah Teala'ya mekan mesafe yok. Ama mana bakımından, Allah'ın rızası bakımından dünyadan razı değil, ahiretten razı. Ahiretten razı olduğu için manevi civarım diyor. Benim özel saham diyor yani. Feüskünüke, ben seni şimdi manevi civarıma, komşuluğuma, Allah Allah, Rabbimizin manevi civarına yerleştireceğim. Galetir ruh. O zaman ruh cevap verir. İlahi arrafteni nefseke. Ya Rabbi sen bana zatını tanıttın. İşte bu zatını tanıttın kime derler? Arifi billah olan veliler bunu diyebilir. Allah'ı tanımayan tanıttın bana diyebilir mi? Festegneytü bi ancemi halkike. Seni tanıdıktan sonra yarattıklarından hiçbir şeye ihtiyaç duymadım. Hep seninle beraber oldum. Evliyaullah hep böyle, hep zikir eder. Biz yanımıza adam gelmese üzülüyoruz. Evliyaullah biri gelip de beni meşgul edecek diye üzülüyor. Kaçıyorlar, kaçıyorlar. Zikrimi durduracak, beni boş konuşturacak. Hey, istemiyorlar insanlarla görüşmek, konuşmak. Esasen. Ne yapsın? Hizmet için. Ve izzetike ve celal. لَوْكَانَ رِضَاكَ فَيَنْ تُقَطَّى اِرَبًا اِرَبًا وَاُقْتَلَ سَبْعِينَ قَتْلَةً بِيَشَدَّ مَا اُقْتَلُ بِي النَّاسِ لَكَانَ رِضَاكَ اَحَبَّ اِلَيْكَ. Şimdi sen bunu diyebiliyor musun? İzzin celaline kasem ederim. Eğer sen benim parça parça kesilip doğranmamdan razı olduysan, 70 kere insanların öldürülebileceği ölüm çeşitlerinin en zorlarıyla, beterleriyle öldürülmemi istiyorsan, ben dünyada öyle yaşadım ki senin rızan bana canımdan daha sevgili ve 70 kere en beter şekilde öldürülmek bana canımdan, sevdiklerimden daha sevgili geliyordu. Biz öyle miyiz? Değiliz işte. Değilsek de bu ikramlara mazhar olamayız. Ama Rabbim rızasını her şeye karşı ağır bastırsın, bize tercih ettirsin. Allahümme amin. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Sahibin selim. Keyfe ucebu bi nefsi ve ene zelil. Kurban olduğum, kendimi nasıl beğenirim, ibadetim var, şuyum var, buyum var. Hey gidi Evliyaullah, biraz menakıptan da yapmak istiyorum dersler. O Evliyaullah'ın menkıbeleri, o büyük zatların halleri. Ve nezeli, ben alçağım biriyim. İllem tükrimli, bana ikram etmezsen, şeref vermezsen, ben alçak bir nefse sahibim. Ve ne mağlubun illem tansurni. Sen bana yardım etmezsen, ben mağlubum, yenik düşmüşüm. Ve ne zayıfun illem tükavvini. Sen bana kuvvet vermezsen, ben zayıfım. İki rekat namaz bile kılamam. Bir Allah diyemem, bir Sübhanallah diyemem. Hepsini sen nasip ettin ya Rabbel Alemin diyor. O ruh söylüyor. Biz de aynı şuurda olalım. Ve ene meyyitun illem tuhini. Bi zikrike. Zikrinle diriltmezsen, zikrinle ihya etmezsen, ben ölüyüm. Nice diriler var şu anda, zikirle ihya olmadıklarından ayakta geziyorlar ama kalpleri ölü. Kalpleri ölü olan, Allah muhafaza, son nefeslerine imansız gitme tehlikesine maruz kalır. Niye diyor ki Berat gecesini, bayram geceleri ibadetle ihya eden kalbi ölmez? Lem yemut kalbi yemete vutur kulub. En şiddetli panik ölüm anında gelir. Herkesin kalbi ölür. Bir şey anlayamaz. Aklı gider, boşalır kafası. Ama diyor bunların kalbi ölmeyecek bu mübarek geceleri ihya eden. Ben size yanlış bir şey söylemiyorum. Mübarek geceleri ihya edin diyorum. Göreceksiniz ahirette kim haklıymış. Göreceksiniz. O ilahiyatçılar mı, akademisyenler mi? Yoksa size namaz kılın, zikir yapın diyen bu fakir mi? Göreceksiniz ahirette. Göreceksiniz. Ama pişman olmayın. Şimdiden amel edin. Orada görsen ne olur? Geriye dönüş yok. Zikri nehya etmezsen ben ölüyüm diyor. وَلَوْلَا سَتْرُكَ لَفْتَضَحْتُ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَصَيْتُكَ Ey kurban olduğum, sen beni, ayıbımı, kusurumu setrettin, örttün, kapattın. Yoksa ben sana ilk isyan ettiğim günah anında rezil olmuştum diye. Adem babamız ne yaptı ki? Kurban olduğum ne yaptı? Adem aleyhisselam günah da işlemedi biliyor musunuz? Yasak ağaçtan yedi ama unuttu. Unuttuğu için zaten ne oldu? Mazur oldu. Ama ne oldu? Üzerindeki elbiseler soyuldu. Bizim ilk yaptığımız günahta Mevla örtmeseydi, bugüne kadar yaptığımız bu kadar kaşarlanmış günahlarla beraber bizim durumumuz ne olurdu? Rezilliğin bini bir para olurdu. Ama kurban oldum, örtüyor, örtüyor, örtüyor. Zaten mağfiret talebi, estağfirullah ne demek? Hangi kelimeden geliyor? Gafara. Gafara ne manasında gafara? Örttü demek. Bunun delili ne? Birkaç trilyonluk soru. Miğfer. Kafaya takılana ne deniyor? Miğfer. Nereden geliyor kökü? Gafara'dan geliyor. Başını örttüğü için onun adına miğfer deniyor. Türkçedeki miğfer dediğiniz. Anladın mı? Ha sen Rabbigfirli dediğin ne diyorsun? Beni ört, kapat, setret, rezil etme, rüsvay etme. Ben yoksa rezil adamım. Mevla'ya bunu diyorsun. Rabbigfirli. Estağfirullah. Ne demek? Mağfiretini talep ediyorum. Bak mağfiret, miğfer aynı kök. Örtmeni, örtmeni, setreni. Rezil etmemeni. Herkesin günahlarımız var. Ne yapacağız yani? Onun için böyle mübarek ruh cevaplar veriyor. İlahi keyfe la atlubu rıdak. Kurban olduğum senin rızanı ben nasıl aramam? Fakat ekmelti aleyye akliye hatta araftüke. Benim aklımı kemale erdirdin ki ben seni tanıdım. Benden akıllılar seni tanıyamadı. Dünya kadar akademisyen kaç tane diploması var Allah'tan haberi yok. Öyle mi şimdi? Nice kafir profesörler yok mu? He? Eşilik mi? Biz de diplomasız cahilin biriyiz. Ama cennete girerken diploma arıyorlar mı? Ne arıyorlar? İman ve ameli salih. O zaman bu akademisyenlerin bizden bir farkı kaldı mı? Bir farkı kaldı. Kim daha takva olursa Allah indiğinde o kadar üstün olacaktır. Ne hava atıyorsunuz bana o zaman? Diplomamız var diye. Ne hava atıyorsunuz? Ahirette görürüz havayı. Allah'ım orada hava atanlardan eylesin. Orada hava atarsan tam attın havayı işte. Son gülen iyi güler merak etme. Dünyanın makamları, mertebeleri, rütbeleri fani ve zail. İki gün sonra gidecek, geçecek. Yazık değil mi? Kur'an'a, sünnete muhalefet etmek. Mertebe için, rütbe için, makam için, mevki için taviz vermek, doğruyu söyleyememek, Kur'an'ı muhafaza edememek. Ne büyük bir bedbahtlık ve şekavet değil mi? Değer mi yani? Değer mi? Ne diyeceğiz? Araftül hakka minel batıl. Ben seni tanıdıktan sonra hakkı batıldan ayırdım. Hakkı batılı tanıdım. Vel emra minel neyi? Emirle nehyi tanıdım. Vel ilme minel cehli. İlim ne, cehalet ne, onu tanıdım. Al sana adres. Hadisi kutsi. İlim ne, cehalet ne? İlim Allah'ı bilmemek. Bilmek, marifet. Cehalet ne? Allah'ı bilmemek. Mevlasını bilmeyen adam, bütün diplomalar onda olsa, şu anda dünyanın bütün Oxford, Mosford, Amerika, İngiltere hepsinin en büyük diploma bir adama toplansa, denseler ki bu adamın almadığı bir şey daha kalmadı. Fahri, mahri, gayri fahri. Hepsini koy üstüne, koy üstüne. Giydir, ettir bu adam. Allah'ı biliyor mu? Esma-i Hüsna'yı biliyor mu? Sıfat-ı Ulya'yı biliyor mu? Rabbini tanıyor mu? Mevla hakkında bir şey sorsan apışıp kalır. Ne alimi bu şimdi? Ne alimi bu şimdi? Onun için ilimle cehaleti seçtim. Ve nura mine zulmeti. Nur nerede, karanlık nerede onları fark ettim. Ve zulümattan çıktım, nura gark oldum. Ruh bunu diyor. Ondan sonra Mevla da ona yine başlayacak neler diyecek. Önümüzdeki derste de oradan başlarız. İnşallahurrahman. Mübarek gecede zikirlerimizle. ibadatü taatlerimizle cuma gecemizi ihya edelim inşallah. Ondan sonra önümüzde 15. gece var. Arkadaşlar mutlaka kitaptan takip edin. Burada yani 15. gecede 30 rekat namaz var ya. O 30 rekat aman ihmal etmeyin. Münafıklıktan, beraattan daha mühim bir mesele yok. Ve o kadar müjdeleri var, faziletleri var. O mübarek namazı 15. gecede kılalım inşallah. 15. gece 1 Nisan pazarı, 2 Nisan pazartesiye bağlayan. Zaten pazartesi gecesi çok önemli. Mevlid gecesi, Miraç gecesi hep. Medine'ye giriş, Mekke'den çıkış, bütün mübarek geceler nereye denk gelmiştir? Pazartesi, pazarı pazartesiye bağlayan gece. Sabahına da oruca niyet edilir, sünnette var. 15. günün orucu çok önemlidir. Ben çok oruç tutamıyorum diyene ne buyurdu? Başından bir tut, ortasında tut, sonunda tut. Feynege tu'ta, sıyame dâlike külli. Hepsinin orucu sana yazılır, tümünün. Vel hasenetü bi aşri emsâliha. Hasene onunla yazıldığı için. Ama Ramazan'da öyle değil. Bektaşi işi yapmayın. 3 güne 30 gün yazmayın. Ramazan değil bu. Nafilelerde. Onun için pazartesi 1 Nisan yani pazarı pazartesi ne oluyor? 2 Nisan. 2 Nisan pazartesi orucu çok önemli. İlk günü de tutanlar için özellikle Recep Şerif'in orucuna denk gelecek inşallah. Tümüne denk gelecek inşallah. Bir de sonu nasip olur inşallah. Ve böylece oruca niyet edin. 15. gece namazları. Burada da dergide zikredilmiş. Bu hangi dergi? Ha yeni dergi. Yeni dergide ha. Anladınız mı? Yani Nisan sayısını konuşuyorum ha. Gidip eski dergiye bakarsınız bu hoca da anlatıyor, anlatıyor. Bir şey de yazmamış dersiz ya. Hep bana atarsın suçu ya. Nisan dergisine bakın ha. Sayfa 84. Recep Şerif'in 15. gece namazı, namazı demiş, namazları demesi lazım. 3 tane madde var. Hangisini seçerseniz. Allah'ın izniyle. Kitapta da var. Burada da onu almamışız. Kitaptaki mübarek namaz da 20 rekat. Yani oradan Firiş'te bakın. Recep Şerif Risalesi'nde o namazda çok fazilet vaat ediliyor. Burada dergide yer olmamış ona. 15'in gecede bir namaz var, çok fazilet vaat ediliyor. Sayfayı o arada derseniz söylerim. İnşallahü Rahman 15. gün namazı. He? Yani pazartesi gününün namazı var. Kutbul Aktab, Muhammed bin Hatiruddin Gavs Hazretleri. Onun Recep'in 15. günü işraktan sonra 25 selamla 50 rekat kılınıyor. Aman ya Rabbel Alemin. Yani kılınabilirse, vakti olanlar, müsait olanlar, hiç olmazsa işrak namazını kılın. Birkaç rekat da Recep Şerif'in 15. günü, yarı günü namaz. Çünkü Allah Teala ne buyurdu Adem Aleyhisselam'a? Ya Adem! Ey Adem! Dedi ki, ya Rabbi en sevdiğin zaman dilimi hangisidir? Ehabbul eyyam ileyye nisfu min recebe. En sevdiğim gün Recep'in yarısıdır buyurdu. En sevdiğim gün. Zaten Allah'ın ayı Recep. En sevdiğim günü ortası. Yani işte 1 Nisan mı oluyor? 2 Nisan pazartesi günü. 2 Nisan pazartesi diyor en sevdiğim gündür. Femen tasaddaka ile fiyazelim. O günde bana sadaka verirse, bana yaklaşmaya çalışırsa femen tekarrabe ile bir salatin, nafile namaz kılarak ve siyamin, oruç tutarak işte ona faziletler vaat ediyor. Eski derslerimizde bunları çok anlattım. İnşallahurrahman 15. günü ihya edersiniz, gafletle geçirmezsiniz. İnşallahurrahman. Tabi 25 selam 50 rekat namaz kılamazsanız bir Fatiha ve bir ihlasla 50 rekat yine diyen teşvik edilen amellerdendir diyor. Onu da yapamadın. 4 rekat kuşluk kıl. 4 rekat en az. 8 de kılınır. Vaktin varsa 50'ye kadar kıl. Ama 4 rekatta kuşluk kılarsan o günün bütün müjdelerine nail olursun. İnşallah. Onun için Recep'in yarısında bana yakınlaşmaya çalışın buyuruyor. Oruçla ve nafile namaz. Onun için nafile namazda işte 50 rekata kadar söylemişler. Her rekatta Fatiha'dan sonra bir ihlas okunuyor, bir de Felek Nas okunuyor. Ama vakti müsait olmayanlar, diğer rivayette felek nasıl sade ihlas rivayeti de var. Sade ihlastan da 50 rekat kolay. Bir ihlastan kolay. Felek nasıl olunca biraz belki zorlaşır ama müsait olanlar felek nasıl okusun, müsait olmayanlar 50 rekat kılamadım. 10 kıl. Yani onun da çok müjdeleri var. Hasene 10 misliyle ya, onun da çok müjdeleri var. 10 rekat kılınır yani. Ne olacak iştaktan sonra? Biraz kuşlukta kılarsın. Sonra öğlen namazından sonra kılarsın. Yani aynı anda kılman da gerekmiyor. Ne yaparsın? İkindi namazını kılana kadar, ondan sonra artık nafile namaz caiz değil. İkindi namazını kılana kadar insan bunu yayabilir. Yayabilir, 50 rekat da kılabilir. Yani bunlar zor iş değil. Efendim, 15. gün için söylüyorum. Gecenin namazları bir Fatiha, 10 ihlas ile 100 rekat. Bu bana pek uymadı diyorsanız, 30 kere ihlas okunuyor, 5 selamla 10 rekat münasiptir. Uyar bize. 5 selamla 10 rekat gecesinde. Her rekatta Fatiha'dan sonra 30 ihlas verip bitince 100 kere istiğfar. Kitapta da daha ne kadar fazilet vaat edilen müjdeler var. Onun sayfasını tam bulamadım mı? Ne yaptım? Onu da bilmiyorum. Siz okursunuz inşallahurrahman. 15. gece. Dur buldum bakalım ama. 14 rekat diyor. Kitabın 230-231. Bu 14 rekatta her rekatta bir Fatiha, 20 ihlas, 3 felak, 3 nas. Namazdan sonra bana 10 kere salavat, 30 kere de Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Sevaplarını yazmaya 1000 melek gönderir diyor. Ağaçlarını firdevste dikerler. O geceye kadarki günahlarını silerler. Misli geceye kadar günahlarından korurlar. Okuduğu her harfe 700 hasene yazarlar. Her rükûa secdeye cennette yeşil zebercetten 10 tane kasır bina ederler. Allah. Her rekatına cennette bir şehir, her şehir kırmızı yakuttan bina ederler. Kırmızı yakuttan şehir, şehir. Şöyle bir kırmızı yakuttan kürsü olsa burada, burayı gece delerler, deşerler. Tamam mı? Buraları deşerler. Demirler de para etmez. Şöyle bir kırmızı yakuttan İstanbul ne ya? Şehir, şehir. Bina ederler. Melek gelir elini omuzlarına koyar. Yeniden defter açıldı. İste elifil amel fakat ufura leke mahmuda geçmişin bağışlanmış. Bu pazarı, 1 Nisan pazarı, 2 Nisan pazarsa bağlayan gece. Bak bu kadar namaz anlattım, hiç harekete geçmediniz. Sevapları anlatınca herkes teşvik oldu ya. Bu sevap çok iyi bir şey. Veriyor Mevla ya. Niye vermesin kurban olduğum? Habibine o öğretti bunları biz. Biz rüyada görmedik. Sayfa 230-231'de bu mübarek namazın tarifi mevcuttur. Recep Risalesi'nin sonunda Recep-i Şerif'in faziletli amelleri, cenaze kılmak, hasta ziyaret etmek, şunu okumak, bunu yapmak, bu faziletli amelleri de tek tek okursanız, seneye Recep'e kavuşamazsak da bu sene Recep ayının şefaatine nail oluruz inşallah. Ahirete o şefaatle kavuşuruz inşallahurrahman. Evet. Onun için yeni dergide daha size çok faziletli işler var. Benim yazım akıl dinde yeterli delil değildir. Yazısının ikinci yarısı. Araya bir şey girdi. Ne girdi? Şehadet. Şehitlerle ilgili yazım girdi. Bazı ilahiyatçıların akla uymayan şeye inanılmaz görüşü dinsizliktir. Bir de bana reddiye yaptılar. Koca karı itikadı üzere olun diyorum diye. Koca karı itikadı üzere olunmasının manası ve izahı ve bütün kaynakları bu yazıda mevcuttur. Bu yazıyı ben zaten önceden hazırlamıştım da yarısı ileri kalmıştı. Bu yazıyı mutlaka okuyun. Ben aklımla dini anlarım diyen asla din çıkaramazsın. Aklınla dini anlarsın ama aklınla din, kanun, hüküm, helal, haram tespit edemezsin. Ancak onu anlarsın, hikmetini anlarsın. Namaz niye farz oldu anlarsın. Ama hindi gibi düşünerek 5 vakit namaz var, yatsının farzı 4 rekatı çıkaramazsın aklınla. Bunu söylüyoruz. Zekat 1/40. Niye 1/40? Gel aklından anla. Niye 1/40 de 45'te değil? Niye 30'da değil? Hadi anla. Sen bunları aklımda ben bulurdum diyebilir misin? Hikmetini bile anlayamazsın ya. Bırak o 1/40 bulmayı. Hikmetini bile anlayamazsın. Anladım dediğin 1/40 o da onun yani. Anlamadığın yine fazla kalır. Başımıza gelen musibetlerin sebepleri Resul Hoca Efendi yazmış 12. sayfada. Şu yazıyı da özellikle okumanı tavsiye ediyorum. Bu İslami yazar, çizer, medya basındakilerin birçoğunun İslamoğlu dahil hayran oldukları bir zındık vardır. Bu zındığın adı Ali Şeriati'dir. Allah'a put demiştir bu. Bu Şii'dir. Bu adam hakkında ama İslami mahalledekilerin çoğu buna hastadır. Yani bizim bu İslami dediğim var ya böyle 30-40 seneden geçmişten beri gelir. İslami adı altında böyle hikayeler. Bu İran İslam Cumhuriyeti bunları mahvetti böyle. Bunların çoğu Ali Şeriatıcı'dır. Ömer Faruk Korkmaz Hoca'ya dedim. Bu adamı biz de tam tanımıyoruz. Vaktimiz yok okuma. Şunu bir yaz dedim. O da sayfa 30'da yazdı. İslam gençliğinin şuur kalesini içten yıkan bir mülhid. Mülhid ne demek? Zındık demek. Mülhidin karşılığı nedir? Zındık demek. Ali Şeriati denen adam sayfa 30'da mutlaka okuyun, gençlere okutun, tavsiye edin. Bu zındıklara ölmüş gitmiş deyse. Bu zındıklara kapılmayalım, neslimizi kaptırmayalım. Piyasada çok çakal dolaşıyor ya. Çok. Milletin imanını almak için böyle siteler kurmuşlar yani. Onun için ehl-i sünneti muhafaza edelim. Bu hocamıza da dua edelim. Ömer Faruk hocamız daha nice güzel yazılar yazsın. Kitaplar çıkarsın. Ehl-i sünnete hizmet etsin. Allah nazardan onu da, arkadaşlarını da muhafaza eylesin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Arkadaşlar, bu adetli hanımlar için koruyucu dualar kitabı hakkında anlayamamışlar, sorular soruyorlar, ediyorlar. İşte biz bunu nasıl okuyacağız, niçin okuyacağız, ne zaman okuyacağız? Ya ben size anlattım uzun uzun. Kısaca söylüyorum, anlamayacak ne var? Bu kitapta diyorum, hayız veya nifas olan kadının eline tutamayacağı bir ayet bile yok. Niye? Tutabilsin diye. Ya ezbere bilmiyorsa kitabı tutmadan nasıl bakacak? Sayfasını nasıl belleyecek? Hangi duan için de? Tutabilsin diye bir ayet dahi konmadı. Buna böyle hazırlandı. Adet dönemlerinde Ayetel Kürsi okuyamadıklarından, Felek Nas okuyamadıklarından en büyük koruyucu kalkan bunlar. Bunları da Kur'an olduğu için okuyamadığından hanım kardeşlerimizde sıkıntı, panik, huzursuzluk, efendim fazla oluyor, musallatlıklar, efendim üç harfli, iki harfli, bir harfli neyse, böyle var, sıfır harfli de var böyle, efendim harfsiz, harfli, böyle mahlukat var. Bunlara biz inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor hep. Ediyor mu? Ediyor. Bunlar da diyorlar ki öyle bir şey yok, o diyorlar, ne diyorlar ona? İşte madde, antimadde, işte elektriklenme, topraklaşma, topraklanma, işte friz, difriz, ceryan, enerji, bir şeyler konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar bunlar? Halbuki sahabe-i kiram diyor ki, elini tuttum yakaladım diyor Übey ibn-i Ka'b. Hurma ambarıma da dandı diyor. Tuttum yakaladım diyor. Bir de baktım diyor, hadis-i şerifte, sahih hadis-i şerifte, eli diyor, aynı kelp, köpek eli, tüyleri de aynı kelp tüyü. Ha sizin tipiniz, şekliniz böyle mi ya dedim diyor. He dedi diyor. Sen beni nasıl yakaladın ya demiş. Cinler alemi bilir ki demiş. Benden daha kuvvetli onlar içinde şu anda dünyada yok. Nasıl mı yakaladın demiş. Ayetel Kürsi'yle yakaladım demiş yani. Sen Ayetel Kürsi'den büyük müsün? Allah Teala ne gök, ne yer, ne dağ, ne taş, ne arş, ne ferş. Ayetel Kürsi'den büyük bir şey yaratmamıştı. Ayetel Kürsi. Onun için Ayetel Kürsi'ye yakaladım diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen ne işin var her gün burada benim hurmalar eksiliyor dedim diyor. Dedi ki diyor sen de çok cömertmişsin haber aldım sadakayı da sever misin biraz bereketli yemeğinden kopartmaya geldim dedi diyor. Hırsızlık yapıyorsun dedim diyor falan. Neyse benim ambarıma dedim benim çoluğum var çocuğum var ben ne yiyeceğim? Efendim Allah senin rızkını versin neyse. Ama habis pis yani Müslüman cinlerden değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Sonra ona dedi ki sana bir şey öğreteyim dedi. Sen dedi yatağına geldiğin zaman Ayetel Kürsi okuduğun zaman başında koruma melek bekler. Asla bizim birimiz zarar vermez. Ayetel Kürsi okuyan yerden hemen kaçarız. Böyle şeyler anlattı. Sonra geldim Resulullah'a söyledim. Başıma böyle bir iş geldi. Sadakal habis. Pis pis şeytan bu sefer doğru söylemiş buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çok sahtekardır ama bu sefer doğru söylemiş. Şimdi bunlar musallat oluyorlar. Korunmanın çaresi Ayetel Kürsi. Üç ihlas, üç felek, üç nas en üstün derecede. Ama adetken bunlar okunmuyor. Bu sefer ne oluyor? Bunalımlar oluyor, sıkıntılar oluyor kardeşim. Ben çocukluğumdan beri bu konuları duyarım yani. E biz de dedik ki, içinde ayet olmayan koruyucu dualar, Arapçası da, Türkçesi de, Arapça okuyan manası da bu kitapta cem ettik. Ama çok korumacı dualar var. Tabii ki bir Ayetel Kürsi'nin ağırlığı kadar ağır olmaz ama orada da Bismillahirrahmanirrahim var da var yani çok. Kaç tane dua var içinde? Rakamladım da yani. Zikirler de var. İşte ben zikir yapamıyorum. Esma-ı Hüsna var. Bunlar hiçbir ayet değil. Tam bir ayet olmayınca ayette geçmesi mühim değil. Tam bir ayet olmadığı için mani yok. 136 tane dua var. 136.'sı Esma-ı Hüsna duası. Esma-ı Hüsna'yı da okuduktan sonra nimetler, hayırlar, bütün kötülüklerden korumalar, bütün şerlerden muhafazalar isteniyor Esma-ı Hüsna'nın peşine. Sırf Esma-ı Hüsna'yı okuyup peşine bunu istesen o 136 o bile kurtarır. Sırf o bile kurtarır. Çünkü bana Esma-ı Hüsna ile dua edin diyor Allah'ım Kur'an'da. Velillahi Esma-ül Hüsna. Fed'u biha. Ona onlarla yalvar. Sabaha çıkma duası, akşama çıkma duası, yatmadan eve okunacak dua, kalktığında okunacak dua, halaya girerken hepsi var bunda. Hepsi var. Çünkü neden? Halada musallat oluyor. Niye sen halaya girerken Allah'ım ne'udü büke minel hubzi vel habais cinlerin erkeklerinden, dişilerinden sığınırım diyor. Niye halaya girerken onu söylüyorsun peki? Onun için halada, boş yerde, tenhada, banyoda işte onun için Allah'a sığınmak lazım. Sığınan muhafaza olacak inşallah. Bu kitap efendim Kur'an okuyamayan adet halindeki bacılarımızın muhafazası için toplanan, derlenen dualardan ibarettir. Kaynakları, bu duaların tümünün kaynakları da ortasında es-sayfe efendim kaç dakika kaynak arıyorsan 136 duanın 136 kaynağı var. Fazileti ve kaynağı 63. sayfadan 79'a kadar. Hangi rakam var dua? Açarsın burayı. 63 ile 79 arası. Rakam kaç? Efendim. 136. dua neymiş? Esma-i Hüsna duasıdır. Hacetlerin husulü için okunur. Muhafaza da var. Onda da onda yazmamış. Yani muhafaza istiyor şerler hepsi. Ne muradın varsa okunur diyor. Kaynak var mı? Evet var. Ruhul Beyan tefsirinde 3-215. Bu duanın kaynağı. Her birinin kaynağı var. Allah. 132. dua. Amel edenlerin en faziletlisi olmak, şeytandan korunmak, 10 köle azadı sevabına nail olmak için okunur. Kaynak Bukhari, Müslim. Hepsinin kaynağı var bu arada yani. Rakamı neyse rakama bak, kaynağını buluyorsun. Bir de ne niyetle okunduğunu buluyorsun. Böylece Allah Teala onları da bizleri de muhafaza buyursun. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Aleyhi ve Sallallahu Teala ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala Aleyhi ve Sahibi Ecma'in. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Bizden evvel vefat edenlere rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, seyyatlarını mahveyle, azaplarını ref eyle. Meyitelerden Nuran, Emine, Gülizar, Özden, Nevin, Hamiyet, Hayriye, Nebahat, Semile, Arzu, Zühre, Ganime. Meyitlerden Ahmet, Mustafa, Barış, Ömer, Mevlüt, Dursun, Süleyman, Mahmut, Osman, Hurşit, Çetin, Yahya, Tahir, Abdülvehhab, Mehmet, Şeref, Şevki, Haydar, Muhammed, Ramazan, Mahmut, Osman, Rahmi, Mustafa, Şaban, meyitler için. Özellikle Sami Efendi hocamızın, Efendi Hazretlerimizin en eski müezzini, Hasbi Hoca'dan da evvel, İsmail Han'ın ilk kurulduğundaki müezzin, onun eşi, hanımı vefat etmiş, Ali Adar Efendi'den kalma o, Sami hocamızın, onun hanımı vefat etmiş. Emine Balçık annemiz, Bursa'dan, Ayşen ablamızın bizim annesi, onlar da bize çok emekleri var. Devamlı sohbete gider, senelerce ikram ettiler, misafir ettiler, çorbalarını içtik, ikramlarını, efendim hala da görüşüyoruz. O Emine annemizin de ruhu şerifi için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celal. Ya Rabbel Alemin. Kabul eyle. Hediyelerimizi niyet eyledik, ruhlerine vasıl eyle. Mahşere kadar kabirlerinde bu nurları baki eyle. Onlar da bizi de nursuz bırakma ya Rabbi. Rahmetinden mahrum etme ya Rabbi. Harama hürmetini affeyle, mağfiret eyle. Oyunlarımızı cehennemden azad eyle ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasir. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azim il cahi ve ala alihi ve sahbihi assalatu vesselam aleyke ya Resulallah assalatu vesselam aleyke ya Habiballah assalatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين آمين آمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه مشايخنا كافه إلى أرواح أفن بهم صغاصة إلى أرواح أمواتنا أموات المسلمين أموات الجماعة الحاضرين الفاتحة